Middernacht, maandag 25 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Assen woedt een natuurbrand in de buurt van het TT-circuit. Volgens omwonenden gaat het om een heidebrand op een voormalig militair oefenterrein. De brandweer van Assen krijgt assistentie van korpsen uit omliggende gemeenten. Vanmiddag woedde ook brand in het Limburgse natuurgebied De Mijnweg bij Roermond. De brandweer was daar tot laat in de avond nog bezig met nablussen. Door het zonnige weer is het in sommige gebieden erg droog. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar voor bosbranden is. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. De openbaar aanklager in Egypte heeft opdracht gegeven oud-president Mubarak over te brengen naar een gevangenis in Caïro. Hij zou gezond genoeg zijn om te worden ondervraagd. Mubarak werd bijna 2 weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Hij zou onwel zijn geworden tijdens een verhoor. Mubarak wordt beschuldigd van corruptie en geweld tegen demonstranten tijdens de betogingen tegen zijn bewind. De Amerikaanse oud-president Carter gaat proberen de onderhandelingen over het nucleaire programma van Noord-Korea nieuw leven in te blazen. Hij leidt een delegatie met daarin de Finse oud-president Ahtisaari, de Ierse oud-president Robinson en de Noorse oud-premier Brundtland. Het overleg over het afbouwen van Noord-Korea's nucleaire programma zit al 2 jaar muurvast. In Marokko is in verschillende steden gedemonstreerd voor wat de betogers noemen een nieuw Marokko. De duizenden demonstranten eisen onder meer dat de koning minder macht krijgt en dat corruptie en werkloosheid worden aangepakt. Koning Mohammed heeft hervormingen beloofd. Eerder deze maand zijn bijna 100 politieke gevangenen vrijgelaten. Dan het weer nog, vannacht helder. Het koelt af tot ongeveer 9 graden. Overdag opnieuw zonnig, met 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden wordt het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor goede gasten en druistige deernis. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En Wereldproefdierdag zit erop en dus heeft hij je welkom op Rode Hoedendag. En dat verzinnen we niet. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En dan kan je zien dat Jan Roos, Ajax-supporter in hart en nieren, vandaag in het Feyenoord-shirt presenteert. Hand in hand, kameraden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Jan, het shirt past ons allemaal. Het voelt goed, het staat goed. Ja, lekker, God, man. God, wat ben ik blij met die Rotterdammers. Ziet dat er goed uit. Geweldig. De hashtag op Twitter is Echte Janne en je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer 0800-1121 en de stelling luidt: het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je, zoals Nigel de Jong, volstrekt zonder zelfkritiek, na 2 gebroken benen en een ingedeukte ribbenkast bij je tegenstanders, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we even gaan kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik heb hem al, de naam zegt eigenlijk al, Johan Robessin. Wij willen dat Den Haag in zijn hok blijft. Ja, ja, dat, ja. Meneer Robessin? Robessin. Ah, je bedoelt meneer Robessin. Die bedoel ik, van die, de Partij voor Zeeland. Ja, die is door Wilders en Rutte uitgenodigd in het torentje. En ze wil dus een stem hebben voor de Eerste Kamer. Nou, hartstikke mooi. Maar meneer klapt uit de school en vertelt dat hij die stem wel gegeven heeft in ruil voor nooit meer ontpolderen in Zeeland. Nou, is dat fantastisch? Nee, je moet gewoon je bek houden. Ah ja, goed, die man heeft iets gigantisch binnengesleept. Achterkamertjes overleg, Jan. Ja, nou en? Dat moet je niet vertellen. En Jan, zeker niet als Wilders erbij zit. Want dan gaat links weer roepen, Wilders is toch aan de macht. Je stiekem het. Deze gozer, die ik vind die Johan. Alle handjes op elkaar. Ik vind die Johan. Nee, ik ben helemaal niet met je eens. Echt, ja, als hij is in Zeeland... Je hebt gelijk ook. Ah, je hebt gelijk ook. Nou ja, wat zullen nou we gelijk maken? Johan. Wel ja, we doen aan Johan. Ja, nou, voor mij een hele belangrijke. Beatrix. Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Het maatschappelijk weefsel. Gert verdemmen, wat klinkt dat viezig. Ja, aanstaande zaterdag is onze Bea jarig. Hyper piep hoera. Is ze jarig? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, de moeder was jarig op de 30ste. Ja, wat ik zeg. Ze vieren Koninginnedag. Ja, daarom. Zit je weer scriptjes op te lezen of zo? Ik zit gewoon eenvoudig het script te lezen. Jongen, wat een sukkel ben je. Ongelooflijk. Maar goed, de PVV die wil haar uit de regering hebben. Die komt met een wetsvoorstel. D66 wil haar uit de kabinetsformatie hebben. Ja, nou, dat gaat zomaar door. Naar aanleiding van die problemen tijdens de kabinetsformatie. Ja. Laten we eerlijk zijn, ze heeft een bijzonder veel te vertellen. Te veel misschien wel. Best wel. Maar ja, en de meerderheid is dus nu voor het inperken van de rol van de koningin. Dus dat wordt linten knippen, Jon. Ja. Maar het blijft een echte Jan. Meen je dat? Ja. Ah, weet je. Je hebt gelijk ook. John de Mol. RTL heeft heel professioneel gereageerd op deze ontwikkeling. En hebben gezegd dat ze hopen dat de relatie met Talpa blijft zoals die is. En dat hoop ik ook. Ja, John de Mol die kocht met Sanoma. Zenoma Media bedoel ik, moet je tegenwoordig zeggen. Kocht die SBS6 ja. En dus Veronica en het 5. En niet te vergeten de Veronica Gids, het nou. Grootste tijdschrift van Nederland. Heeft nu in 7 commerciële stations aandelen. Ja, ik kan er lang en kort over praten, maar ik vind een uber-Jan. Dat is het vast en zeker. Ja. Die man verdient een t-shirt. Nou, klaar mee. Die gaan we hem opsturen ook. Precies. John de Mol. Ja, daar komt hij. Want we moeten ook is trouwens ook jarig, zondag. Ook jarig. Gisteren. Of is het zijn moeder jarig? Nee, hij is jarig. Oh, hij is wel jarig. 56 jaar. Oh, en dat zou je wel zeggen. Ja. Ja. Trouwens, over de doden niet zo goed. Max van der Stoel. Natuurlijk waren de regeringen die vonden dat ik te ongenuanceerd was geweest. Ja, laten we eerlijk zijn. Hij is gisteren overleden, of zaterdag overleden. 86 jaar, minister van Staat, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Ja, groots diplomaat. Zeker. Ik denk misschien wel een van de grootste die wij ooit gehad hebben. Heeft het Griekse kolonel bewind in... Daarom is er ook een plein in Athene naar hem genoemd. Ja, het Max van der Stoelplein. Heel goed, Jan. Ja, dat dacht ik al. Maar in ieder geval, heeft hij aan Gort geholpen met zijn gesodemieter. Maar wat was nou zijn echte hoogtepunt, diplomatiek gezien? Wat, van Max van der Stoel? Ja. Weet ik van, joh, dat is toch uit jouw tijd, Jezus. Nee, ik vond dat hij die Jorge Zorrieta thuis hield toen zijn dochter ging trouwen met Willem-Alexander. Vond je dat een hoogtepunt? Ja, vind ik dat hij dat buitengewoon knap gedaan heeft. Wat, dat hij de vader van een bruid bij de bruiloft weg heeft gehouden, dat vind jij geknapt? Dat vind ik vreselijk, Jan. Buitengewoon knap. Ik vind het vreselijk. Maar dat is een... Max van der Stoel? Ja. Ja, over de doden niet zo goed. Dus. Max van der Stoel is een enorme Jan. Zeker. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, echte Jannen zijn best populair. Dat zou je niet zeggen, maar het is wel zo. Zeker. En soms moeten we dus de groepies van ons afslaan. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Maar eerlijk is eerlijk, bij ons gaan de dames niet zo ver als bij onze hoofdgast van vanavond. Die is namelijk niet alleen model en columnist bij het vrouwenweekblad FIFA, maar ook nog professioneel gigolo. Welkom Ramon. Welkom Ramon. Hele goede avond. Alles goed, Ramon? Dat deed Kim Holland trouwens anders. Ja, die zei altijd... Hele geile goede avond. Ja. Hoe weet jij dat? Ja, ik ken haar. We hebben vroeger in Samba gespeeld samen. Oh, en... Nee, ik heb toevallig wel een keer een ontmoeting gehad met Kim. En? Een ontmoeting. Jezus, noemen jullie dat zo? Ja. Ken jij Kim van binnen en van buiten? Nee, ik ken haar helaas alleen van buiten. Helaas? Zou je daar nou met ja, willen kijk, voor het juiste bedrag had ik het wel gedaan. Hey, ik wil trouwens eerst even de homotest met je doen. Oké. Okay. Mannen die hun distributieriem niet tijdig vervangen... waardoor een auto aan Gort gereden wordt. Zijn dat homo's of hetero's? Hetero's. Nou ja, dankjewel. Ja, Jan de test, hij is geslaagd. Hij is ja, hetero. Ja, je bent zeker wat heb je gedaan vandaag, hè? Ja, maar dat lag niet aan mij, hè? Dat nee, lag aan de distributieriem. Precies. Ja. Kijk, ja, jij schoot er niet af van het tandwiel. Precies. Dat was de distributieriem. Ja. Maar je had hem wel moeten vervangen, man. Nou ja, goed. Echte Jannen doen dat gewoon thuis op het grindpad. Gewoon met je blote handen. Zet ik je ik had eigenlijk verwacht ik van weet helemaal niks van auto's. Ik had verwacht van degene die me de auto verkocht... dat hij dat eigenlijk zelf al had aangegeven. Maar ja. Je hebt nog steeds vertrouwen in de mens? Blijkbaar. Maar ik had zoiets van... nou, weet je wat, op de fiets komen... dat lijkt me nou zo ver weg. Dus ik laat me gewoon ophalen. Ramon, ik zit hier in een Feyenoord shirt. En dat is niet zo gek, want die lieve jongens... die helpen mijn club Ajax aan het kampioenschap. En daarvoor nogmaals dank. Mario Been. Toptrainer. Heb ik dat wel eens gezegd, Jan? Toptrainer, Mario Been. Zullen we het nu weer over... Ook nog trainer geweest van NEC. Ah, jongen, maakt mij het uit. Waar ik vandaan kom, hè? Hallo. Nijmegen. Oh, jij bent dus voor de NEC? Nee, maar of het is wel... Het is niet bepaald voor NEC, maar het is wel de club van mijn stad. Dus daar sta je toch wel enigszins een beetje achter. Maar wie moet de kampioen worden in jouw ogen? Ajax. Kijk, netjes in. Nou, wat een leuke kerel. Veel plezier, heren, verder. Wat een goede man. Nou ja, goed. Dan hebben we dat gehad. We hebben de actualiteiten besproken. Want er was maar één actualiteit vandaag. Jan. Ajax zeker. Juist. Ja? Ja. Pak hem maar. Ga maar aan de gang. Ik ben helemaal gelukkig. Niet? Oké, gigolo. Laten we daar eens even over gaan hebben. Doe eens. Ja, Ja, hoe zie je dat nou, dat vak? Vak, ja. Jij noemt het een vak. Nou, het is toch een vak? Vak. Ja, ik zie het meer als een... ik zie het meer als een soort maatschappelijk dienstverlening. Ik kan meer Oh, sorry. Ja, zo zie ik het eigenlijk. We zijn er nog geen 7 minuten op weg. En Jan Dijkgraaf die stikt in een biertje. Ja. Maatschappelijk werk. Maar je bent een soort sociale, lieve jongen. Zo wil ik het zelf wel noemen. Want ja, voor een vak, ja. Een vak, dat is vakmanschap. Ja, waar leer je dat? Waar leer je het vak gigolo? Ja, wie ga jij aanspreken van... Nou, leer mij nou eens even lekker het vak gigolo. Wat is het vak dan? Ja, dat is geen vak. Wat is de maatschappelijke dienstverlening? Nou, de maatschappelijke dienstverlening, zoals ik het dan zie... is dat het spreekt mij voornamelijk aan dat... kijk, de meeste mannen die idealiseren het van... ja, ik mag met vrouwen seks hebben, ik mag vrouwen bevredigen... en ik krijg er nog geld voor. Ja, nou, maar dat is toch? Dat klinkt ook heel top. En dat is ook wel eigenlijk de eerste reden waarom ik het wilde gaan doen. Maar uiteindelijk, nu merk ik na zoveel jaar... Nou, ik doe het inmiddels nu een jaar of 5, dus we zijn in 2006 begonnen. Yo. En dat betekent dat je er 600 klanten hebt gehad, hè, ongeveer? Meer. Denk okay. Ik. Nou ja, maar in ieder geval... Goed, laten we zeggen, ik heb ze niet geteld. Ik heb ze niet geteld. Heeft hij net iets meer vrouwen gehad dan ik? Net! Nou, ik denk dat het een fotofinish... Dat denk ik ook. Ja, dat wordt lastig. Maar goed, waar hadden we het over? Neuken. Neuken. Goed, dat komt er wel eens bij kijken. Maar je zegt, het is een soort sociaal-maatschappelijk functie. Ik denk dat er weinig sociaal werkers met de hand op de dot zitten. Maar goed, wat maakt mij het uit? Maar hoe gaat het nou in zijn werk? Want kijk, het is gewoon heel simpel. Ik zou nooit naar de hoeren gaan, want de echte Jan doen dat niet. Nee, die gaan niet doen. Maar stel dat een man naar de hoeren gaat en dan gaat hij daarheen. Dan zegt hij, joh, hier heb je 5 tientjes liggen. Nou, 2 minuten later loopt hij naar buiten en denkt hij, dat was leuk. Ja. Dan kan je met de vrouw niet aan bij aankomen waarschijnlijk. Klopt. Ja, dat is ook zo, want trouwens, echte Jan, die gaan niet naar de hoeren, zeg je. Nee, dat is zo. Okay, en zijn ook monogaam. Dan weet ik in ieder geval wat ik ben. Ja, maar jij kent ons programma niet. Okay. Echte Jan zijn monogaam. Dus ga niet naar de hoeren. Oké, okay. Ja, ik vind monogamie een heel raar woord. Maar in de meest liberale vorm van. Ja, mag we ik kunnen wel zeggen? Opgaan in het moment. Opgaan in het moment? Dat mag van Martin Simek. Ik heb altijd gedacht dat monogamie een soort kruising was tussen monopolie en origami. Ja, dat is het ook. Ja, dus ik heb daar eigenlijk nooit... Dat zijn gek op spelletjes. Nee, laat ik het zo zeggen. Wij zijn hartstikke monogaam. Hey, hoe word je gigolo? Want je bent niet naar de mbo doorpompen gegaan? Nee, ik ben niet naar de ROC gigolo gegaan. Daar werd ik ook niet aangenomen trouwens. Waarom dus, niet? Is veel te hoog gegrepen. Ja, ik was te lelijk. Ik denk, ja, ze worden daar... Te lelijk? Je wordt daar uiterlijk geselecteerd op die school. Oh. Nee, dat is maar een geintje natuurlijk. Nee, ik ben begonnen destijds eigenlijk door mijn toenmalige vriendin. Want die zei, weet je kan het zo goed, waarom doe je het niet voor geld? Ja, nou precies. Ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen. Wat een leuke vriendin zeg. Dat meisje die leerde kennen, bleek uiteindelijk dat ze ook in het vak zat. Prostituee. Ja, prostituee is zo'n raar woord. Ja, escort, maar dan op een vaste dame locatie. Van plezier. Okay. Dame van plezier. Oh, vandaar dat je zei dat een echte Jan ook naar de hoeren gaat. Want er zat er gewoon eentje thuis. Precies. Nou ja, ik... Wist je dat trouwens? Ik vind... Wat zegt u? Wist je dat u? Wist je dat toen je haar leerde kennen? Nee, dat is mijn... voor mij was het eigenlijk eerst... Nou ja, weet je, het was ook maar een internet date. En nou ja... Wacht even, maar er zijn dus in Nederland... ik mag geen prostituee zeggen, mag ik hoer wel zeggen? Ja, Er zijn dus hoeren die aan het internet daten zijn? Ja, waarom en dan niet? Is dat voor gratis? Nee, nou ja, ik denk dat die meisjes... Was die date gratis? Ja, tuurlijk. Kijk, je moet zo zien, die dames die dat werk doen... die willen natuurlijk ook gewoon een relatie. Alleen, ja, in de meeste gevallen vertellen ze hun vriend niet. Ja, precies. En in dit geval dus wel. Maar misschien konden ze die relatie wel op de werkvloer... /bed vinden. Of werkt dat niet zo? Ja, het zal heus wel gebeuren. En het gebeurt ook wel, dat weet ik ook wel. Maar ik vind dat wel hele grappige verhalen. Want dat zijn vaak van die mannen die dus naar de hoeren gaan. En uiteindelijk hun vrouw en kinderen in de steek laten voor zo'n meisje. Die dan uiteindelijk gewoon hun privé hoer wordt. En uiteindelijk ben je alleen maar duurder uit. Maar we waren bezig met ROC Gigolo. Mm-hmm. Hoe word je het nou? Nou ja, uiteindelijk... dus door deze relatie ben ik dus wel anders gaan kijken naar het... Naar het vak. En je bouwt een soort acceptatie, je verlegt je grenzen. En je gaat er dus op een hele andere manier naar kijken. Je leert relativeren. Maar uiteindelijk was zij degene die zei van... Goh, als we dan toch weten van elkaar dat we dat zouden doen... dan kun jij het ook zelf eigenlijk ook doen. Want ik denk dat er wel een markt voor is. Zeg je meid, waarom niet? Ja, dus uiteindelijk ben ik de stap gaan wagen en... Ja, het is me eigenlijk vanaf het begin altijd wel goed bevallen. Maar dan vooral om de maatschappelijke factor. Ja, want jij was model, dus je verdiende bakken met geld. Maar je kon ook wel met wat minder toe. Toen dacht je, nou, dan stap ik uit het modellenwerk... en dan ga ik vanwege mijn sociaal-maatschappelijke grote hart... ga ik mijn vrouwen nemen voor geld. Ongeveer, het is niet helemaal zo gegaan. Ik was destijds gestopt met modellenwerk... omdat ik vader werd. En ik heb dus een aantal jaren voor mijn kinderen gezorgd. Omdat ik dus ook gewoon een normaal burgerleven heb gehad. Waarbij ik dus gewoon getrouwd ben, kinderen had gekregen en uiteindelijk gescheiden. En in die periode dat ik gescheiden was, voelde ik mijn kinderen alleen op. Een tijdje. En uiteindelijk kwam dus... Daardoor ben ik dus gestopt met modellenwerk. En toen kwam dus deze relatie op mijn pad. En zodoende ben ik het gaan proberen. En tot nu toe nog steeds met plezier. En met plezier, maar ook met mannen? Nee, niet met mannen. Dan laten we dat later doen. Dat is, ja? Ik wil nog even dat maatschappelijk werk. Ja, je hebt gelijk ook. Want je kost ongeveer €500 voor 2 uur, zeg. Nou, dat is een schappelijk prijsje. Nou, als je koffie gaat drinken, minder. Maar dat was toevallig dan de afgelopen vrijdag in dit geval. Dan het geval. Ja, maar betreft het een koppel. Dus dan... Een man erbij. Ja, dat doen we straks. Goed. Maar als nou iemand niet zo rijk is... En jij laat het grote hart van je spreken... Kan het ook voor de helft dan, of niet? Of een bonusaanbieding of zo. Als het nou Patricia Pai of Connie Breukhoven zou zijn... dan denk ik van, maar dan kom je tenminste nog een keer... met je hoofd in een van de weekbladen. En dan trekt het alleen maar meer. Ja, een korting doet uw bedrijf niet, begrijp ik. Nee, nou, ik werk zelfstandig. En, een ZZP'er? Ik heb dus destijds wel bij een bureau gewerkt. Die bemiddelt dus. Waardoor je dus... het lijkt dan dat je daardoor meer mensen... meer klanten wil ik niet zeggen, maar meer dates aantrekt. Alleen bij dat betreffende bedrijf, dan ben je een van de zoveel. En we hadden veel oneenigheden en er werd niet op een professionele manier werden de zaken uitgesproken. Dus toen ben ik gestopt. Ramon, dit wordt wel eens gezegd dat Echte Jan een afzeikradio is. En dat klopt. Hoe heet het bedrijf? Dan gaan we dat eens even afzeiken. Oké, vind ik geen slecht idee. Loop maar, laat die puist maar leeglopen. Dat was de Mans Company. Getverdemme, wat een bestelletje uitnassers. Ja, of is het maffia? Dan trek ik dat bij deze alweer terug. Ja, zeg gelijk even dat ik nog geld te goed krijg. Hoeveel krijg je van dat tuig? €300. Oh. Jezus, dat is een kwartiertje bef en een... Het was toevallig wel hier in Hilversum dat hij die date had. Oh, met een bekende... Nederlander, zo zeg je het toch? Nee, zover is het nog nooit gekomen eigenlijk. Want ik had wel begrepen dat een paar collega's van me... eentje had het genoeg ooit Helene van Rooijen te bezoeken. Was trouwens slecht bevallen, zei ze. Ja? En, waarom? Wat ik heb gelezen is dat die jongen heel erg zenuwachtig was... en dat hij qua prestatie dus eigenlijk niks voor elkaar kreeg. Jezus. Dus ik heb Helene nog een mailtje gestuurd van... Ik het goed maken? Ja, het is dat ik niet op de site stond. Maar ik vond het wel jammer dat je in ieder geval niet mijn foto's... En wat zei Helene toen? Ik heb er geen reactie op teruggekregen. Volgens mij klopt het e-mailadres niet. Moet je gaan twitteren, want ze zit op Twitter. Ik weet haar e-mailadres, geloof ik. Ja. Het is helene@xsforall.nl. En dat is nog niet eens een geintje ook. Of mag ik dat niet zeggen op Radio 1? Nee, dat mag eigenlijk niet. Maar goed, ze staat inmiddels in mijn huis. Ik heb ze pas toegevoegd. Dus hij Ramon. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Dat kan echt niet meer natuurlijk. In ieder geval, we gaan straks met je verder praten. Vind je het goed? Prima. Wat deed je nou? Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ongelooflijk. Jan die stikt bijna in het bier. En onze Jingle die stikt bijna in een boer. Het is dan niet te geloven. De Jannebie, hij was finalist in Idols. Dat was hartstikke leuk. Daar keek ik elke... wat voor dag werd het uitgezonden? Ja, vrijdag. Had met Body to Body een nummer 1 hit met zijn eerste bandje XIP. Bijna goed, Jan, maar het mag in het Engels. XIP. Ga verder. En richtte daarna zijn eigen rockband op, Rigby. En trouwkijkers van de Wereld Draait Door, die kennen hem zeker. Want 2 jaar geleden waren ze bij Matthijs de Huisband. All I need is one song. een One Song, Parade en Solid Ground. Klopt dat, Christon? Christon? Hallo, dat klopt helemaal. Klopt dat? Helemaal goed. Hé, maar we gaan eerst eventjes de scoop erin gooien, want wij gaan een scoop met jou brengen. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Oh, ik weet de scoop nog niet. Ja, dat weet je wel. Vanaf morgen het gezicht van... Nou? Grols. Wie? Rick Bier. Ongelooflijk gefeliciteerd, jongen. Ja, dank je. Ja, daar ben je heel blij mee. Ja, ja, hallo, daar komt hij weer. Ja. En we weten natuurlijk allemaal dat Mook het was, hè, tot voor kort. Het gezicht van Grols. Ik moet even, je bent domme... Ja. Nog één keer erin. Je moet er niet doorheen gaan. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan en luisteraars. De scoop van vandaag wordt u aangeboden door... Grols. Het lekkerste biertje van Nederland. Ik vind het echt een briljante jingle. Dankjewel, jongen. Hé, hey, maar hoe word je het gezicht van Grols? Ik ben namelijk de buik van Grols geworden. Nou, we zijn er heel blij mee, want we hebben nu een jaar gratis bier gekregen. Dus in de oefenruimte staat nu zo'n grote koelkast met allemaal beugels. En daar zijn we heel blij mee. Maar het leuke is, Grols die heeft gewoon heel veel bands, we hebben een longlist samengesteld. En uiteindelijk is het op het liedje en wij gewoon als band, dat sprak hun het meest aan. Dus, hey, maar dan krijg je dan alleen maar bier voor, krijg je ook poen? Nee, we krijgen ook wel pegels erbij. Hoeveel? Maar dat bier is natuurlijk wel gewoon echt een Spinal Tap. Dat is echt een soort rock'n'roll droom. Ja, dus, we dachten dat ze een grapje maakten, maar er staat echt netjes zo'n hele grote koelkast. Spinal Tap. Hoeveel geld? Nou, in ieder geval genoeg dat we weer een plaat 3 kunnen opnemen. Dus daar zijn we blij mee. 5000 euro. Wat zeg je? 5000 euro. Nou, voor een plaat, ja, dan moet je maar even gaan rekenen hoeveel een plaat nodig is. Dat zeg ik, 5000 euro. Jij denkt Nederlands bandje, kan wel. Nou, ik denk zelfs kappersbandje. De wereld draait door, heet alles een kappersbandje, toch? En hoe zo'n kappersbandje? Ja, zo worden ze genoemd. Ik kan niet op Twitter kijken als de wereld bezig is met een bandje en er wordt geroepen kappersbandje. Wat betekent dat? Dat betekent dat het erg mainstream is. En dat klopt, toch? Erg mainstream, ja. Wij houden echt van brede popmuziek die gewoon breed gedragen wordt. Erg mainstream? Omdat, ik vind het helemaal niet mainstream. Het is gewoon heel snel afgelopen altijd bij de wereld door. Word je niet gek van een minuutje? Nee, je krijgt maar een minuutje natuurlijk. Dus daar moet je het in doen. Nou, hartstikke goed. Hey, een nieuwe CD, hoe is het daarmee? Ja, dat gaat heel goed. We zijn heel blij hoe het ontvangen wordt. Dus dat is te gek. Hoe heet die? Solid Ground. Oh ja, dat heb ik waarschijnlijk al eerder gevraagd. Had je kunnen weten. Ja, Solid Ground. Nou, hartstikke leuk. Ik ben al heel erg lang fan van Rigby. Dus ik vind het een hele eer dat ik je mag spreken. Tof. Christon. Ja, ik ben heel erg Christon. Ik ben heel erg benieuwd naar de Jannebi-test. Ja, dat gaan we namelijk doen. Ben je echt benieuwd naar? Ja, heel erg. Jan, leg hem even uit. Ja, ik zal het even uitleggen, Christon. Het is namelijk zo, ben je een echte Jan of een Johan? Dat is namelijk eigenlijk de vraag des levens. Hè. Dat mogen we wel zeggen op zo'n mooie dag als dit, Jan of niet? Zeker. Je krijgt 20 keuzevragen en je kunt 5 punten per vraag scoren. Ja, en nou, dan maken we gewoon eigenlijk uit of je leven nog wel zin heeft. De simpele situatie is dus, wij zeggen A of B. En dan moet je een keuze maken, geen D66 antwoorden. Dank u wel. Ja, oké, dus geen B1,5. Nee, prima. Nee, D66 is allebei, of ik weet het niet precies. Ja, dat is de 13%, ik weet het. Ja, vreselijk. Geen menong. Dus, maar die komt zo. Idols of The Voice of Holland? The Voice of Holland. D66 of de SP? SP. Meen je dat, SP? Wij hebben namelijk een akelig mailtje van Harry van Bommel gekregen, als ik het zelf. Dat is wel echt heel leuk. Ja, ik snap dat jullie de linkskerk gaan willen verkiezen, maar nee. SP vind ik wel... Je hebt het net over concessies, toch? Nou, je hebt volkomen gelijk. Je hebt Christel, je hebt gewoon gelijk. SP. Wij vertieven niet de linkse kerk, wij zijn gek op linkse meisjes. Al zou het zijn D66 of SGP, dan kiezen we nog voor de tweede. En zo is dat. En het woord is aan mijn grote vriend Jan Dijkgraaf. Confessions of Body to Body? Holy fuck, jongens. Confessions. Tennis of voetbal? Voetbal. Voor wie ben je? Ja, die hebben vandaag verloren. Ik heb een hele slechte dag. Ben jij PSV vindt dat je dat gewoon op de radio durft te zeggen? Nee, luister, ik durf dat ook haast niet zeggen, want we zijn natuurlijk een Utrechts beentje. Dus ja, dat wordt in de stad best wel onveilig. Ja. Morgen moeten we met een sloepboot door de gracht in Utrecht gaan we spelen ook. Oh. En dus als ik dit soort dingen ga roepen op de radio, ja, dat wordt dan een beetje een onveilige situatie. Maar goed, ik spreek de waarheid. Nou, ja. Goed dat je het niet gezegd hebt dan. Rock and roll. Christelijk of atheïst? Atheïst. Spike of Dinant? Dinant. Rigby Radio of echte Janne? Rigby Radio. Nou, dus dit was hem. Dus ik denk dat ik hoog persoonlijk dat snoepje de gracht in schop voor morgen. Maar dan moet je graag gewoon lekker zo door. Aaf, Brand Kostjes of Sylvia Witteman, dan zou je wel ABC doen. Of Sylvia Witteman? Ja. Ja. Dan ga ik voor Sylvia. Hij twijfelt nog. Zeg het maar. Aaf, Brand Kostjes. Want Sylvia Witteman schrijft toch iets te veel over kinderkleding. Ja, precies. Dus jij kiest voor de Hutekezen columnist. Nou, wat je wil, joh. Ja. Hey, maar jij was toch een jonge gast, of niet? Ja, zeker, maar dan Sylvia Witteman, dat gaat heel veel over babywagens in Amerika. En Aaf Brand Kostjes, die schrijft over vochtig toiletpapier. Kom op nou even. Ja, maar ja, dan moet je, zet je twee tegenover elkaar, weet je wel. Ja, je moet een goede keuze maken. En dat gaat op dit moment gaat dat je nog niet zo goed af, rock'n'roll. Noem dan Renske de Je gaat je nog een beetje bemoeien. Hey, jij doet de liedjes. Wij hebben nog wel minpunten gegeven, maar je vraagt erom. Principes of macht? Principes. Jezus, wat gaat dit slecht zeggen. TV kijken of seks? Seks. Danny Blind of Dennis Bergkamp? Ik word al een echte Johan, merk ik. Maar ik zeg Bergkamp. Cocaïne of Grols? Cocaïne. Hé? Je zit dat je... Hey, lekker hoor, het gezin van Grols. Doe maar cocaïne. Flikker om met die kut Grols. Ja, we hebben hier een koelkast vol met cocaïne staan hoor. De scoop kan er alweer in. Ik kan het ook uitleggen hoor. Gros, hebben we al. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de Ruisteraar. Rigby was precies 3,5 minuut het gezicht van Grols. Ze zijn bij deze ontslagen, want ze kiezen voor de cocaïne. Ja, ga maar door. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. HP De Tijd of De Nieuwe Revue? HP De Tijd, zeker. Mark Rutte of Job Cohen? Job Cohen. Wie hebben we? Ja, dat wordt een moeilijke voor jullie. Willen jullie het telefoongesprek nog verder voeren? Ja, juist wel, maar jij gaat van lul. Borst of billen? Billen. Twitter of sms? Sms. Biseksueel of hetero? Biseksueel. Slaan of schelden? Slaan. Over slaan gesproken, Jan. Zullen wij iemand gaan ontslaan? Ja. Wie? Nou, degene die deze man heeft aangedragen. Oh, ik vind het af en toe ook wel leuk om op deze de vrouw. Turken of Marokkanen? Marokkanen. Hey, en dan hebben wij voor mensen die rond de 6 scoren altijd nog een bonusvraag, maar dat is helemaal niet meer nodig. Keurige 3,5 op de schaal van 10. Wat een waardeloze. Christon, je bent echt de Uber-Johan. Het is waardeloos. Je bent nog erger dan Bert Wagendorp, Teun van de Keuken, Martin Simek. En wat hebben we nog meer voor dweilen? Nou, je hebt waardeloos. Ja. En dit is heel ver beneden waardeloos. Als ik Grols was, dan had ik niet eens alleen het contract verscheurd. Ik had je nog een paar klappen voor je kaders gegeven ook. Goed, hè? Je kiest gewoon voor slaan. Maar als ik jullie was, ik zou even met die redactie van jullie gaan praten. Want dat gaat natuurlijk nergens over. Nee, dat gaat helemaal niet. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Bedankt, mazzel. Ik vond het hele sterke item staan. Ja, dankjewel, Christon. Ja. Hey, succes, hè, die gracht. Hey, helemaal rock'n'roll. Morgen verzuipen. Doei. Ja, de muzieksuggesties komen vannacht van Ramon. En dit koos de bezoekers van Echte Janne op nummer 5. So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me. Su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li gente mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. E io so che tu sei qui con me. Ja, dat was een blinde Italiaan. Ja, zo mag je dat zeggen. Echte Jan, die zijn monogaam. Maar dat weerhoudt ons natuurlijk helemaal niet om iemand uit te nodigen die, ja, anders is. En het hemd denkbeeldig van het lijf te vragen. Ramon de Gigolo is nog steeds aanwezig bij Echte Janne. En dan hebben wij natuurlijk de vraag ter vragen. Heb je ook lekkere wijven als klanten? Ja, ik vind het heel grappig dat mensen vaak denken van niet, maar ja, inderdaad. Ja, wij denken namelijk van niet. Regelmatig en eigenlijk bijna alleen maar. Dus ja. Leg uit. Het is net alsof het me niet gegund wordt of zo. Ik gun jou alles van de wereld, maar je verwacht namelijk dat vrouwen die dus gewoon een beetje lelijk zijn, een beetje dikker, uitgezakt, ja, en dan denk ik, ja, god, vind je dat logisch? Vind je dat logisch overkomen? Dat, want ja, ik heb daar eigenlijk een hele andere filosofie over. Dan. En die filosofie wil ik graag horen. Nou, kijk, sowieso uit ervaring weet ik dus dat het niet zo is, hè? Maar het zijn vaak de mensen, een bepaalde doelgroep die wat meer. In de slappe was het, zeg maar. En dan zijn het ook voornamelijk mensen die qua decadentie een beetje die neiging hebben van, nou, wij kunnen dat betalen, wij vinden dat leuk, dit is apart. Rijke hedonist. Ja, we hebben alles al een keer meegemaakt, dus dan doen we dat maar eens een keer. Want uiteindelijk zijn het de vrouwen, de gemiddelde vrouw die, zeg maar, gewoon die in de supermarkt tegenkomt, die zal niet zo snel doen. En die zullen dat ook niet zoveel geld van neer willen leggen, omdat het een, het is een bepaalde, het is een vorm van decadentie ook een beetje. Maar het is ook iets van, nou ja, ik kan het betalen. Ik heb geen zin in al die stalkers achter me aan. Die naar één nachtje. Die poespas. Precies, want een hoop mannen. Wat ik zo hoor is dat als ze uiteindelijk met iemand meegaan vanuit de kroeg of vanuit stappen. Ze zijn heel stoer, maar ze blijven dan toch die vrouw iedere keer bellen en sms'en. Terwijl die vrouw eigenlijk alleen maar. Ja, die wil gewoon catchen. Precies. En uiteindelijk. Ik heb het pas één keer meegemaakt. Maar ja, dat een lelijk wijf. Ja. Nou, maar, vertel. Daar willen we dan ook zat, alles van er weten. Er zit ook een heel verhaal achter. Maar dat heeft te maken met een bepaald blad. Wat dan uiteindelijk gigolo's ging verloten. Was dat al Linda? Linda, ja. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, ik dacht wij lezen de damesbladen. Oh, je dacht dat wij niet merken zeggen? Ja, dat, ik dacht van, nou ja, we moeten misschien heel discreet erin zijn. Maar goed, we zijn van alles en nog wat, maar dat discreet dus, kun je niet zeggen. Dat was dus de Linda. En dat was ook weer een goed idee trouwens met datzelfde bureau waar ik destijds bij aangesloten zat. Welk bureau ook alweer? De Men's Company. Okay. Wat een waardeloze tint is dat, zeg. Maar ga door. Krijg je nog 300 euro van. Nog 300 euro. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, dat geeft wel een beetje genoegdoening, moet ik zeggen. zeggen, ja. Trouwens, maar goed. Maar wat gebeurde er bij Linda? Dus wat krijg je dan? De vrouwen die dus doorgaans zoiets hebben van... nou, dat zou ik dus never, nooit niet kunnen of willen betalen. Maar nu krijg ik het potverdomme gratis. Nou, laat ik dat ook maar eens doen. Dus ja, de bejaarde vrouwtjes uit de volksbuurtjes... die geven dan ook een gokje. Ja. En die winnen dan toevallig een keer. En, ja, daar kwam, omschrijf die vrouw eens. Die kwam dan ineens voor mijn neus te staan. Een bejaarde vrouw uit een volksbuurt? Ja, nou ja. Letterlijk? Of bedoel je gewoon 45 plus? 60, zeg maar. 60. Zo, ja, rond de 60. Maar beschrijf die vrouw eens, hoe zag ze eruit? Nou, op het moment dat je hoort dat het om een 60-jarige vrouw gaat... dan schrik ik nog niet meteen, want dan... Nee. Ja, ik heb net al die twee namen genoemd van de diva's. Maar ja, die zien er toch wel goed uit. Daar zou ik geen moeite mee hebben. Het is je paai. Ja, dat is toch een lekker ding. Dus vind ik wel. Ja, laat ik daarover niet in discussie treden. Nee, nee, beschrijft die mevrouw. Dus nou ja, deze dame, dus, hoe zag ze eruit? Ja, ik hoop niet dat ze toevallig kijkt of luistert. Maar het was in ieder geval een beetje... Als het Hanneke Groenteman is wel, dus dan moet je nu stoppen. Nou ja, dan, ik weet niet. Nee, volgens mij heette ze niet zo. Okay. Maar het was een. Ken je Hanneke Groenteman niet? God, nee. Wat heb jij een heerlijk leven? Nou, laat ze een foto zien dan, want volgens mij is het wel heel bijzonder. We gaan even verder met niet Hanneke Groenteman. Ja, die mevrouw. Deze dame, die, wat zal ik het zeggen? Als je de film Flora hebt gezien. Ja. Echt zo onverzorgd? Ja, dan was het niet Kees. Nee, het was niet Kees. Nee, het was maar. Dus ja, inderdaad. Of was het die opa met trein, ongeveer hetzelfde figuur en hetzelfde soort jurk. En behalve ja, die sigaar die was dan... Die was uit. En nee, het was echt vervelend. Het was echt, en wat heb je met haar gedaan? Gepraat vooral, ja. Nee, en seks. Heb je ook seks? Nee. Het was, wilde zij dat wel? Blijkbaar wel. Maar ja, ik ben... baas van eigen buik, zeg maar. Ja, precies. Maar het is zo dat... Baas in eigen buik. Precies. Nee, maar het is zo dat wij hoeven niks te doen. Of tenminste, ik hoef niks te doen wat ik niet wil. Je doet niks tegen... Ja, je bent ZZP, je werkt niet meer bij dat vreselijke bedrijf. Hoe heet dat bedrijf ook weer? De mensen komen binnen. Oh, vreselijk. Ik heb er 300 euro van. Maar... luister, die mevrouw wint een prijs. Dus die verwacht dat wordt ketsen. Ja, maar ja, en dan ga jij een beetje gezellig met haar zitten babbelen. Als sociaal werker. Ik dacht bij mezelf, nou luister, ze betaalt in feite... en zo is het ook eigenlijk een werkelijkheid ook. Hè. Zo moet je het even zien, en voor duidelijkheid... is dat de vrouwen betalen niet voor de seks. Ze betalen voor jouw gezelschap. En tuurlijk. Of daar dan seks bij komt, dat is aan mijzelf... of daar nog wel gehoor wordt gegeven. Maar denk je dat niet als sociaal werker daarvan... dan druk ik even 10 minuten op de deurbel en is het ook weer goed? Ja, dat heb ik overwogen. Ik heb ook een aantal slokken whisky achterover moeten gieten. Om daar misschien aan toe te komen. Maar nee, het was... Was het erg? Ja, ik voelde niks kloppen. En uiteindelijk heb ik het toch maar heel netjes... ik heb het wel heel netjes gebracht, hoor. Hoe ga je dat dan netjes brengen dan? Nou, ze hebben mijn feest naar de vrouw stinkt. Ja, nou nee, ik heb het iets anders geformuleerd. Hoe dan? Eerlijk zeggen. Nou, ik heb niet gezegd als een stonk, want dat vond ik wel een beetje te direct. Ja. Maar nee, ik heb op een nette manier uitgelegd van... ze vroeg zelf aan mij van, is het ooit wel eens... ja, jullie stellen die vraag ook, iedereen stelt die vraag. Ja, tuurlijk. Ik zei, nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar vandaag toen voelden ze me al een beetje hangen, denk ik. En ik zei, ja, nou, precies. Luister, het is voor mij... als het gebeurt, zou ik het mezelf niet voor de gek houden. En degene tegenover mij ook niet. Dus in dit geval, ja, dan moet ik toch wel eerlijk zijn... dat het niet gaat gebeuren. Jezus. En nou, ik zeg, maar we kunnen wel gewoon even gezellig gesprek afmaken. En dan ga ik gewoon... Hoeveel dagen later stond haar rouwadvertentie nou in de krant? Ja, het was eigenlijk vrijwel dezelfde week nog. Ja. Nee, dat is natuurlijk... Maar laat ik het zo zeggen, ik heb het wel op zo'n manier gebracht dat... ja, je bent natuurlijk maatschappelijk sociaal werker, dus je kan het heel vriendelijk brengen van... Nou meid, ondanks dat je natuurlijk een hartstikke leuke bloemjurk aan hebt... Geen trek in die zure sloot van je, de groeten. Inderdaad, ja, die zure sloot, dat had ik eigenlijk ook eigenlijk willen uitspreken. Zo, maar, ja. Hou die wollen portemonnee maar in je zak. Weet ja. je, dat is... Ja, de kokosmat met een gat erin. Nou, we doen niet zo ordinair. Hé, we gaan straks nog even met je verder praten. Want we willen eigenlijk weten hoe het er allemaal eraan toe gaat. Uh-huh. Want ja, Jan en ik zijn... nou ja, goed, dat vrouw kennen jullie allemaal. Ja, we gaan ook even een rondje politiek doen. Maar wel goed getimed natuurlijk. Want bij wie zijn je gedachten op een dag dat er in Nederland... zo'n 20 miljoen eieren doorheen gejast worden aan de ontbijttafel? En zo is het net. Bij... Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Esther Auwald. En hey. Hallo, goedenavond, mevrouw. Hoe vind je het gesprek tot nu toe? Nou, ik zit net de radio. Ja. Je kent die misschien, je kent Ramon misschien. Hey Esther. Hey Jan. Vind jij het ook een soort, laten we zeggen, een ontbijtgenocide, zo met paas, als je dan aankomt lopen met al die vleeswaren en al die eitjes. Het is toch eigenlijk vreselijk. Wat een vreselijke feestdag. Het is een vreselijke feestdag, ja. Nou ja, ik was eigenlijk ook een beetje geschrokken van jouw barbecue-tweets, Jan. Dus, dat was misschien niet zo handig om naar jou te sturen dat ik de halve kinderboerderij op de grill heb gegooid. Ja, dat had ik niet. Ja, ik had misschien wel langer over na moeten denken. Daar heb je wel gelijk in. Maar ja, ik wil ook gewoon een eerlijke relatie met je, Esther. Dus ik denk, ja, dat moet ik dan toch ook zeggen. Altijd. Ja, als ik tegen jou zeg dat ik asperges sta te bakken, dan denk je toch ook van, wat is dit voor een slappe hap? Ja, dat is ook wel. Maar voor de dieren is Pasen inderdaad niet per se het leukste feest van het jaar, nee. Aan de andere kant hebben de dieren dankzij jullie wel weer de krant gehaald. Ja, want het scharrelei moet wat jullie betreft het schuurei gaan heten. En alle kranten trapten er weer in. Nou ja, trapten erin. Ja. De meeste mensen Pasen, in de winkel staan, die denken scharrelen. Dat klinkt leuk. Die kippen hebben vast een beetje buitenlucht en mogen in het gras en zo. Ja, dat is helemaal niet waar. Nee. Die zitten hun hele leven gewoon opgesloten in een schuur. Ja. En eigenlijk hebben ze niet veel meer ruimte dan in een legbatterij, hè, geloof ik. Nee. En noemen ze het scharrel. Ze hebben wel wat meer ruimte, maar de term scharrel suggereert natuurlijk wel veel mooier dan alleen maar opgesloten in een schuur. Ja. Dan? Dus we willen dat er vanaf gaat. Een scharrel is gewoon verkering. Nee. Leuk bedacht. Ja. Hey, maar een schuurrij. Ja, ik vind het leuk, hoor. Bij jou een schuurrij is hartstikke leuk. Ik wil een beetje meer naar Esther toe groeien. Ik vind het een hartstikke goed idee. We noemen scharreleieren tegenwoordig schuureieren. Waarom niet? Hoeveel eieren heb jij op vandaag, Jan? Ik heb er net nog 4 gegeten. Oké. Okay. Ja, lekker. Moordenaar. Nee, dat is geen moord, hè? Want het is toch, die waren toch sowieso nooit bevrucht geweest geworden? Bevrucht, nee. Maar voor de eierindustrie worden wel 30 miljoen haantjes levend verhakseld. Dus indirect, draag je wel een beetje bij aan de moord. Ja, lekker, we hebben nog een dag, hè, met eieren. Ja. Dan kom jij hiermee. Ja. Zullen we het dan over vis gaan hebben? Hey, trouwens, is het ook niet uitbuiting van de paashaas? Ja, misschien wel. En overweeg jij kamervragen daarover? Zolang het grote volwassen kerels zijn in een groot pak, denk ik, ga lekker je gang. Je hebt gelijk ook. Ja. Hey, maar we gaan even belangrijke zaken doen, Jan. Oude gladde aal van me. Jullie zijn aan het winnen de laatste weken. Eerst het ritueel slachten eraan, naar de haaien. Ja. En nu de paling. Vertel. De paling. Jullie hebben de paling gered. Ja, de paling mag niet meer zomaar huppakee in een bakje zout gegooid worden en dan... zo'n beetje een half uur tot een paar uur staan. Esther, wacht even. Wil jij als vissersdochter even aan Jan Roos uitleggen waarom paling überhaupt in zout wordt geflikkerd? Omdat palingen heel slijmerig zijn. En dat slijm halen ze er met zout vanaf. Nou, en, top! Daar gaat hij dood van, maar het duurt heel erg lang. En het voelt ongeveer hetzelfde als heftige brandwonden. En zoiets als een slak waar je zout op gooit. Ja, zoiets. Maar dan duurt het ook nog gewoon lang. En er is al jaren van bekend dat het een enorm wrede dodingsmethode is. Ja. En, Eén voordeel, er is bijna geen paling meer. Dus dat gebeurt dan nog steeds precies. Minder. Hey, maar waarom hebben jullie eigenlijk gewonnen nu? Wie is overstag gegaan? Ik heb al eerder gezegd, kappen ermee. Maar het verschil is nu dat er een techniek is waarmee die paling dan verdoofd kan worden. Wat mij betreft slachten we helemaal geen dieren, hoor. Maar dat weten jullie wel. Ja, dat kennen we. Ja, dat weten we nou wel. Maar als er nog wat te gaan verdoven, dan vind ik ook weer wat, hoor. Maar goed, als dat dan toch gebeurt, dan moeten dieren gewoon zo snel mogelijk buiten bewustzijn zijn. En, weet je wat ik een goed idee vind? Apparaat beschikbaar. Oh, sorry. Een goed idee. Nou, om gewoon 10 jaar geen paling te vissen. Ja, dat vind ik een heel erg goed idee. En karper. En karper. Wel karper, bedoel ik. Nee. Liever helemaal niet. Hey, maar we moeten meteen stoppen met vissen van paling. Ja, als we nu stoppen, precies. Dan nu stoppen met palingvissen. Duurt het nog zeker 80 jaar voordat de soort weer een beetje is. Oh ja, dan heeft het toch geen zin ook. Nee, Esther, dat zijn natuurlijk wel hele gore beesten, hè? Want ze vreten alles, die paling. Nou en? Ze doen toch verder niemand kwaad? Ze zijn de vriendjes uit het bos. Als ze allerlei loodhoudende shit opeten en over 80 jaar gaan we ze weer vangen en eten, dan krijg je dat wel binnen als mens. Nou ja, die chemische bommetjes die nu rond zijn, die dioxinepalingen, mogen niet meer gevist worden, maar die anderen moeten we ook met rust laten. zijn echt met uitsterven bedreigd. Het is onze eigen panda. En we blijven ze gewoon. Onze eigen panda. Een of andere snottige smeerpijp die door modder kruipt. Dat is toch niet een panda? Zo'n lekkere, lieve panda. Minder aaibaar, dat geef ik gelijk. Ja. Ook met uitsterven bedreigd. En weet je wat nu zo'n panda doet? Die vreet verdomme het ene bamboestruik naar de andere op. Ja, de hele dag door, tuig. Ja. Ze doen niks anders. Heb jij wel eens panda gegeten trouwens? Nee, ga ik niet aan beginnen ook. Lieve Esther Ouderhand, mag ik jou vreselijk bedanken. Want we zijn gewoon, laten we zo zeggen, goed bezig. Ik steun jou. Ja, ik ook. Palingactie. Vorige week waren we tegen kernenergie. Ik steun jou, schuur-ei-verhaal. En het laatste budget van Echte Janne maken we niet alleen op aan stickers van Echte Janne tegen kernenergie, maar ook op Echte Janne voor schuureieren. Ja, waarom niet, Jan? Ja. Morgen worden er 10.000 besteld. Geen broodjes paling, Jan. Nee, en paling zoutvrij Echte Janne. Joepie! Zal ik anders even een mailtje sturen met een paar teksten voor mooie stickers? Dan komt het vast goed. Doen we dat, Esther. Dank je wel, hè. Oké. Dank je. Dag. Doei. Doei. Lekker schaapjes tellen nu. Zo, hé, dat was toch wel. Ken je haar? Nee. Nee, tenminste. Of herken je geen stemmen? Nou, de stem klonk wel goed, trouwens. Zij is de nummer 2 van de Historische Hondenvrouwtjesvereniging. Oké, okay. ik dacht dat ik ze misschien eerder bij een bepaalde lijn had. Maar dat was misschien. Staat daar op tv. Zie je dat? Staat daar op tv. Okay. Dat soort types, zijn dat ook je klanten of niet? Ja, zijn niet per definitie lelijk. Nee, maar dat zijn Esther Ouwehand, zeker niet. Een hele mooie vrouw. Ja. Hele mooie blauwe ogen. Zij kan er ook niks aan doen als ze bij die partij zit. Wij vergeven dat haar. Maar waar wij het over gaan hebben is het volgende, Jan. Ja, seks. Het punt is natuurlijk, wat ik al net al zei, wij mannen die houden gewoon van ketsen. Ja. En dat het afgelopen is dat we voetbal kunnen kijken. Precies. Vrouwen die houden van romantiek, warmte, knuffelen en voorspel. Dus je moet eigenlijk met al die vrouwen tongen waarschijnlijk waar je heen gaat. Ja, want dat is iets wat de vrouwelijke hoer niet doet. Klopt. Heb ik van horen zeggen. Maar ja, mannen zijn sowieso wat dat betreft wat minder moeilijk op dat vlak. Hè? Dus bij vrouwen inderdaad. Kijk, ja, ik ben zelf natuurlijk ook een man die ook... ik ben dan misschien ook geen echte Jan, maar ik ben zelf ook regelmatig in mijn jongere jaren naar dat soort dames geweest. Vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Ja, hartstikke leuk. En nu zie ik het meer als collega's, dus dan ga ik er af en toe ook nog wel eens een keertje langs. Maar dan meer om te praten. Nee, natuurlijk niet. Maar het is meer zo dat... ja, hoe zou ik het zeggen? Het trapt ook overal in, hè? Ik heb geen moeite met als niet te veel naar asbak ruikt, zeg maar. Om dat dan te doen. Een asbakbek is heel vies, toch? Smerig, ja. Ja. Dus, maar goed, ook daar heb ik zelf de touwtjes in handen natuurlijk. Ik bedoel, dan zeg je van nou, misschien een kauwgompje of zo. Of weet ik veel. Oh ja, dat is inderdaad ook wel subtiel, ja. Wil je een kauwgompje? Nee, in ieder geval. Jij komt echt binnen daar met een washandje om onder de douche te gaan. Ja. Met een bak kauwgom omdat ze uit de bek stinken. Ja, maar vind je het gek, Jan? Is dat zo? Zeg je dan, zullen we eens even lekker met z'n tweeën douchen? Zodat je eventjes de dot... Ja, dus het douchen of een bad gaan is sowieso wel een mooie tijdrekking, zeg maar. Ja, want laten we eerlijk zijn, je moet gewoon even die 2 uur doorkomen. Nou ja, liefst nog langer. Want je moet omzet draaien, bedoel ik. Nou, het is een leuke verdienste. Kijk, en ik schiet er zelf niks mee op als ik binnenkom en meteen daar naar beneden duik. En dan, dan is het in principe zo voorbij. Dan kun je daarna misschien nog wel 4-5 keer volhouden. Maar ja, dan is de leuke... Nee, ik weet wat je gaat vragen. Oké. Okay. Wat wil die vragen? Ik ben wel benieuwd. Of jij dat wel 4-5 keer kan. Want echte Janne kunnen het geen 4-5 keer. Wou je dat vragen of niet? Echte Janne doet dat gewoon maar 3 keer en houdt het op. Ja, dat wou je vragen. Nou, 3 keer vind ik dan nog aardig. Voor amateurs? Voor kan wat je het 5 keer? Nou ja, het is, je hebt natuurlijk ook... 5 keer een minuut? Ja, dat zal het wel heel snel voorbij zijn. Nee, maar het is, je hebt hulpmiddelen. Jullie hebben vast wel eens gehoord van die beroemde blauwe pilletjes. Nee. Viagra, nee, nooit van gehoord. Nee. Jawel, dat gebruik je? Dat kan je als hulpmiddel gebruiken, ja. Dat zorgt er wel voor dat nadat je dus zeg maar jezelf... dat jouw ejaculatie is geweest, dan kun je in principe al gelijk direct weer verder. En dat is wel prettig. En dus, Hey, kan jij trouwens ook als man faken? Ja, ik klinkt, ja, dan moet je een beetje op de rug spugen. Opzij. Dan komt hij, joh. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, dat heb ik zelf uitgevonden. Nee, dat is trouwens wel heel leuk. Dat was wel een leuke tip trouwens. Nee, ja, op zich zou dat kunnen. Ja, faken wordt lastig. Ja, nee. Die meiden die gaan drie keer met hun ogen draaien en zeggen, dat was lekker Piet. En dan kan je naar huis, ja, weet je wel. Je kunt als man in principe wel faken. In die zin is dat je hebt een condoom om. Dus dus uiteindelijk... Ze zal niet gelijk kijken of die vol zit. Dus het kan wel. Kan wel. En als je daar op een hele gewiekste manier heel snel dat vanaf houdt. Heb je wel eens gedaan? Ja. Waarom? Maar dat ook gewoon wel bij je privéleven. Oh, dan. Ik bedoel, soms dan wil het gewoon niet lukken. Hè. Dan, nee, en gratis moet je maar dat heeft niet alleen te maken met of het een mooie vrouw is, ja of nee. Zoals als iemand, een man, haar partner met de neus erbovenop staat te kijken, op je vinger staat te kijken, dan voel je toch iets minder. En dan voel je toch iets minder gemakkelijk. En dan wil het ook wel eens gebeuren dat het een beetje strubbelingen geeft. Wat vinden die kerels er eigenlijk leuk aan? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik weet zelf wel. Ik weet wel. Ik snap het wel. Ik heb het zelf ook wel ontdekt dat ik dat wel. Dat als een andere kerel met jouw vrouw bezig is, dat je dat leuk vindt. Ja, ik ben zelf in mijn privé ook swinger, zeg maar. Dat je dus naar paraclubs gaat en dergelijke. Ja, het is niet vreemd, toch? Als je in dit wereldje zit. En, swingen, dat heeft niks met dansen te maken. Je kunt het een soort paringsdans, hè. Dat is ook swingen. Nee, maar zo, dat is wat is swingen? De term swingen, dat is dat je regelmatig met je partner naar paraclubs gaat. Oh, partnerruil. Partnerruil, precies. Oh ja, hartstikke leuk. Nou, is dat niet een leuk idee, Jan? Voor een weekendje weg? Nee. Nee, dat niet. Wat je wilt. Ja. Ik weet al een paar hele leuke plekken, hoor. Ja, nou, wij hebben het hartstikke druk. Ja. Maar je bent maar dus met wat is zo leuk aan dat kijken? Dat snap ik niet, hoor. Nee, Jan, dat heet toch even... Nee, voor dat is, dat klopt wel een beetje. Maar een kerel die betaalt jou €500... Ja. Om met zijn vrouw seks te hebben. En dan gaat hij een beetje staan kijken. En dat vindt hij ook lekker. Ja, dat ben je voor mij echt een sneuneus. Iedereen die kan daarvan vinden wat hij wil. Maar ja, ik zet die mensen niet per definitie in een hokje. Ik heb er een oordeel over. Want en daarbij, moet ik eerlijk zeggen. Je kan beter als kerel zeggen, joh, we halen Ramon voor 5 Meijer. Dan dat ze met de melkboer ligt te catchen. Waarom? Ja. Nou, daar ben je dan meestal niet bij. Dan ben je geld aan het verdienen. Scheelt wel 5 Meijer. Ja, dat is waar. Ja, maar het is ook, je moet het ook zo zien. Het is ook leuk om daar, zeg maar, je kunt dat omdraaien. Hè? Dat je dat, zeg maar, als iets uitdagends ziet. Want kijk, als het dan weer voor niks zou zijn, dan is het weer niet spannend. Kijk, het is leuk als je tegen je vrienden kunt opscheppen van, nou, ik heb van de week toch even, nou, toch? Dus jij kan je voorstellen dat je straks in de taxi terug naar huis Jan Roos meeneemt en zegt, nou, ik ga eens even kijken hoe Jan Roos dat doet. Kan je je voorstellen? Met mijn partner. Ja? Nee, ik heb momenteel dus geen partner. Stel dat je er eentje had. Ja. Ja, nou ja, goed, sowieso wel. Want ja, het is altijd leuk om met een bekende... bekende Nederlander, dat is waar. Ja, ja. En dat snap ik. Ja, en ik denk dat jouw vrouw dat ook leuk vindt. Die er niet is, maar die er zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat mijn toekomstige vriendin... ik zal op zich... Je moet het gewoon vragen aan die toekomstige vriendin. Het is gewoon een controlevraag. En ik wil best met je verder, maar we gaan wel kijken als Jan Roos... Ja, dat kunnen we wel afspreken, Jan. 2,5 Meijer. Nou ja, waarom niet? Zo, dan wil ik zo snel vriendje. Nou, ik ben er helemaal van onder. Ja, dat is wel de manier om mezelf een beetje te ervaren van... Ik denk dat je radiocarrière gelijk gedacht aan de wil hangt en dat hij dan fulltimer wordt. Dat ik fulltime sociaal-maatschappelijk werker word. Fulltime ruggenspuger. Ja, ik vind het helemaal goed. Hey, en doe jij alles met die vrouwen? Want ik bedoel, er is zeg maar iets... dat je zeg maar afdaalt naar de spelonken van de liefde. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je zo met je neus zeg maar zo in één keer een navel tegenkomt... en dan het station daarna. Doe je dat altijd? Vrijwel niet... Laat ik het zo zeggen, dat ik zelf ben er wel een liefhebber van, hoor. Ja. Maar daar heb je het weer. Mocht het nou zo zijn dat ik in die omgeving begin te geraken... dan is het al heel snel duidelijk of daar een wel of geen paling lucht. Om dan eventjes in die... misschien een paling die in de zout heeft gezwommen. Precies, ja. Als dat zo is... Dan, dan ga ik daar even aan voorbij en dan doe ik net alsof ik haar knie wil kussen. Ja, precies. Want de meeste vrouwen vinden dat heerlijk als je ze eventjes een kus op hun knie geeft. Ja, precies. Maar in dat geval maakt het wel zo, dat het zo speciaal dat ze daar de volgende keer eigenlijk wel speciaal om gaat vragen. Ik denk dat die vrouw dat best wel doorheeft, hoor. Dat als jij afdaalt en dat je dan op een gegeven moment van de navel in één keer op de knie zit. Nee, dan denk je, hé, chef, je vergeet een stukje. Ja, maar je moet dat wel gewoon kunnen bespreken, vind ik. Ik ben wel een man die dat... Jij kan dat heel goed brengen, weet ik zeker. Ja. Meid... Jij ziet er nou een heel raar beeld bij. Als het zou kunnen, had ik je ook daar een kauwgompje gegeven. Ja, inderdaad. Je hebt wel naar je zin, hè, geloof ik. Ja, dat vind ik mooi. Ik vind het mooi, hè. Ja, dit is gewoon fijn. Je leert echt bij. Ja, dat is hartstikke leuk. Hé, en ben je het wel eens zat, hè, dat je dan... Dat je op zo'n vrouw ligt en dat je denkt van... Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Lig ik nou weer zo'n kip aan te douwen? Ja, die gedachten die komen vooral als je zelf... laat ik het zo zeggen, Jan, is dat je moet natuurlijk wel... Meneer Roos, meneer, is dat je moet wel mentaal een beetje stevig in je schoenen staan. Ja, als dat lijkt me als wel. Als je toevallig net een beetje een rotweek achter de rug hebt... Ja, je auto's stuk. Of je gaat bijvoorbeeld... Ja, je auto's stuk. Ja. En je denkt van, hé... Of gaan nijden door zo'n bureau... Ja, 300 euro. Hoe heet dat? Dat was wel zuur, hoor. Maar goed, de genoegdoening is voor mij bevredigend genoeg nu. Ja. Dat maakt dan ook goed. Dan had het al 1000 euro mogen zijn. Maar, wij bevredigen graag de oren van de mensheid. Precies. Nou, eigenlijk doen jullie een beetje hetzelfde, toch? Wij zijn eigenlijk ook, hoe noem je het ook weer, Jan? Radio gigolo's. Precies. Ja, heel goed, Jan. Maar ben je het wel eens zat dat je dan denkt van... wat moet ik nou? Ik heb er geen zin in. Of dat je met je hoofd afdwaalt, dat je denkt van... Ik heb eigenlijk wel trek in een biefstuk. Nee. Het is wel wat ik net al aangaf, als er een partner bij is. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik in veel gevallen die vrouw misschien net iets meer had kunnen plezieren... als ik wat meer los had kunnen gaan. En dat doe je niet in dat geval. Sterker nog, trouwens, afgelopen date was dus echt zo... dat ik op het moment dat ik mezelf een beetje liet gaan... zag ik een aangezicht van... dat vindt hij niet leuk. Dus uiteindelijk... Dan ben je toch godverdomme ook een boerenlul. Dan bestel je een gigolo om je vrouw te geven. Soft, ja. En op het moment dat hij een beetje zijn werk doet... dan ga je zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik ben een beetje jaloers. Snap je? Ja, dus, hallo, dan eventjes iemand anders besteld. Maar was zo... Bijvoorbeeld iemand van de leegmap. Ja, of de melkboer. Ja, maar het is toch belachelijk dat je een gigolo huurt en dat je dan jaloers wordt? Of Alice Cooper. Alice Cooper, ja. Dat zou kunnen huren. Dat zou ook wel kunnen. Of Christon. Ja. Wie? Christon. Christon. Van rugby. Oh, die was al weer vergeten. Nee, die Johan. Ja, jezus. Jan, muziek. Babyboomers opgelet. Straks het nieuws. Maar eerst nummer 4 uit de muzieklijst van Raymond de Gigolo. Dear darling. Surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Yes, that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man heeft geprobeerd een Italiaans passagiersvliegtuig te kapen. Hij zei dat hij naar Libië wilde en bedreigde een stewardess met een mes. De bemanning kon hem overmeesteren. Het toestel van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia was met 131 passagiers op weg van Parijs naar Rome. Het is veilig in de Italiaanse hoofdstad geland. De kaper is overgedragen aan de politie. Het zou een man uit Kazachstan zijn. En waarom hij naar Libië wilde, is niet bekend. In Assen is de afgelopen avond brand ontstaan op een stuk hei bij het TT-circuit, een militair oefenterrein. De brandweer gebruikte met water gevulde giertanks bij het blussen. Het vuur was rond middernacht onder controle. Afgelopen middag woedde ook brand in het Limburgse natuurgebied De Mijnweg bij Roermond. De brandweer was daar tot laat in de avond nog bezig met nablussen. Door het zonnige weer is het in sommige gebieden erg droog. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar voor bosbranden is. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. De openbaar aanklager in Egypte heeft opdracht gegeven oud-president Mubarak over te brengen naar een gevangenis in Caïro. Hij zou gezond genoeg zijn om te worden ondervraagd. Mubarak werd bijna 2 weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Hij zou onwel zijn geworden tijdens een verhoor. Mubarak wordt beschuldigd van corruptie en geweld tegen demonstranten tijdens de betogingen tegen zijn bewind. In Noord-Ierland heeft de politie wapens gevonden voor mogelijke terreuracties. 3 mannen zijn aangehouden. De politie in Noord-Ierland is tijdens het paasweekend altijd extra alert op terreuracties. Terroristen zouden de gelegenheid aangrijpen om de paasopstand van 1916 te herdenken. Die leidde tot de onafhankelijkheid van Ierland. Dan het weer nog. Vannacht helder. Het koelt af tot ongeveer 9 graden. Overdag opnieuw zonnig. Met 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En het shirt van Jan Roos, het Feyenoord-shirt van Jan Roos, kun je zien op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. Maar dat is straks. Het is een grof schandaal. Ja. Maar dat straks. Schande. Hey, want we gaan eerst nog even verder praten met onze hoofdgast van vanavond, Ramon de Gigolo. Ramon, je zegt net, ja, als ik thuis kom na een dag werk, dan ga ik nog eens even lekker een potje swingen. Heb je altijd behoefte aan seks dan? Ik bedoel, heb je niet wel eens van dat je privé en zakelijk gescheiden wil houden? Nou, het wordt sowieso wel gescheiden. Want dat is weer een heel andere manier van belevenis. Omdat dat is dus in de relationele sfeer. En ja, dat is totaal anders. Dat is voor je eigen plezier. Dan heb je zelf de keuze. Kijk, het is natuurlijk niet vervelend om dit werk te doen. Maar je bent totaal niet op jezelf gefocust. Dus het gaat ook niet om mijn genot. Dan mag het natuurlijk ook wel eens zo zijn dat ik daar zelf van wil genieten. En dan kan het op zo'n manier. Ja, maar begrijp ik wel. Maar het is toch vaak dat mensen bijvoorbeeld een postbode zijn en al de hele dag allemaal brieven en kranten in bussen hebben geduwd. Dat ze dat ja, 's avonds dan niet meer willen doen als ze vrij zijn. Nou ja, wel, want als jij een relatie hebt die goed is, en dan hou je natuurlijk van je partner. En dan, je bent toch verliefd. Of ja, op een of andere manier, dan wil je toch die uiting geven. Ben je gewoon seksverslaafd of niet? Nee, het is, misschien ook wel. Het is in ieder geval wel iets wat, het houdt mij wel bezig. In die zin dat het, ik kan het niet zomaar wegdenken uit mijn leven. En het is wel iets wat heel erg duidelijk aanwezig is. En Zijn er mensen met jouw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid die een relatie in stand weten te houden voor een jaar of 15, 20? Zoals ik zeg maar, als ik bijvoorbeeld een partner zou hebben. Ja. Dat is wel vrij lastig. Want wat ik al zei. In mijn geval is het dus eigenlijk begonnen doordat mijn toenmalige vriendin dat deed. En dat helpt wel. Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld ook niet geen moeite mee hebben om met een soort van Kim van Holland. Hè, niet Kim Holland zelf, maar dat met een pornoactrice een relatie te hebben. Zou ik geen moeite mee hebben. Of met iemand die ja, die dus in een club werkt of gewoon prostituee is. Jouw partner, je zegt net, het is net uit. Of zat zij in het vak? Zij heeft inderdaad ook, ja, zij heeft dat werk wel gedaan in het verleden. En ze was dan, ja, ze is dan al een tijdje moeder. En uiteindelijk, dat is een beetje raar als je op een gegeven moment herkend zou worden op straat. Want het is met de meiden in het vak is het vaak zo dat ze wonen bijvoorbeeld in Amsterdam en ze gaan werken in Brabant. Om niet daarin hun bekende tegen te komen. Want het is nogal een beetje vervelend als je oom ineens voor je neus staat. Of je broer, of je vader. Nou, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, nou ja, natuurlijk. Maar de relatie is niet om je werk? Nee. Oh, okay. Dat had er niks mee te maken. Had meer met de auto. Heb je ook wel eens een relatie met iemand die niet in het vak zit? Nou ja, kijk, ik heb het dus nu over de laatste 5 jaar. Hè? En nou ja, daarvoor was ik dus gewoon ook getrouwd. En ja, eigenlijk heb ik daarna tot nu toe. Het is voor het eerst sinds die tijd dat ik weer single ben. Waarom schrijf je in godsnaam in FIFA? Dat zijn allemaal van die keurige vrouwtjes die dat lezen. Nou ja, FIFA is best wel heeft een is wat jongere doelgroep. En ik schrijf trouwens niet zelf. Hè. Dat is een hele leuke vrouwelijke journaliste. Dus Nathalie de Graaf is dat. En ik vind dat zij dat heel leuk doet. Dus jij hebt een column die je zelf niet schrijft? Ja, zij. Net als Johan Cruijff. Wat wel grappig is, is dat ik kan zelf best goed schrijven, vind ik. Maar het is meer zo dat, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Ja. Ik vertel mijn verhaal. En zij maakt daar uit haar eigen manier maakt ze daar een heel leuk verhaal van. Ik vind dat ze dat heel leuk doet. Ze zet het in ieder geval heel heel leuk en ja, een beetje geromantiseerd misschien wel neer. Ik denk dat het voor een hoop lezeressen wel heel erg leuk is. Ja, natuurlijk. Die vinden het dan hartstikke spannend, joh. Die zijn de hele dag spruitje aan het koken. Het is niet ordinair. Ik vind het leuk om te lezen zelf ook. Want ik herken het dan gelijk weer en denk, oh ja. Ja, meestal, want het is jouw leven. Wat er staat. En, maar het is ook, ik krijg er best wel veel reacties denkt, op. Je niet te geloven, zeg. Dan moet je die column nou eens lezen. Precies wat ik ook heb meegemaakt. Momenteel is het in mijn omgeving dat er heel veel mensen weet van hebben. En die er allemaal heel erg leuk op reageren. Hey Ramon, even over een stel en stut gesproken. Over een hengst, over een beest, over een tijger. We hebben er nog één. Wij hebben er nog één hangen. Goedenavond, Dries Roelvink. Hey. Hi, goedenavond, jongen. Dries, dit is een uitzending vol met testosteron. En dan kan er natuurlijk niet de man met de witte manen ontbreken. Nee, maar ik vind het toch een vreemd verhaal. Waarom? Hoor ik nou goed dat iemand zegt van ik schrijf een column in FIFA, maar ik schrijf hem niet? Ja. Maar dat doet Johan Cruijff toch in de Telegraaf ook niet zelf? Doet Jaap de Groot dat? Ja, en Willem van Hanegem doet het niet zelf in het Algemeen Dagblad. En laten we eerlijk zijn, Dries, jij hebt ook nog nooit een eigen liedje gezongen. Nou, maar ik schrijf wel mijn eigen blog. Ja, dat is waar. Dat is en waar. Je boek, Dries. En je boek Toverballen. Koop dat. Koop dat, dames en heren. Koop Toverballen. Hey Dries, we bellen jou niet voor niks. We bellen natuurlijk hoe het gaat met die toppers. Jij wordt een wilde 50. Nee, eerst even wat anders. Dries, eerst even iets wat meer past bij het thema van deze paasuitzending. Even een liedje, Dries. Ben je nou verdorie eindelijk eens een keer vreemd gegaan alweer? Bijna. Oh, bijna. Wanneer? Hoe heette ze? Het werd spannend, maar toen dacht ik op het laatste moment van de echte Janne gaan weer bellen, ik moet het niet doen. Nee. Ik denk, ik moet een echte Jan blijven, ik doe het niet. Was het een man of een vrouw, Dries? Het was in dit geval een vrouw. Okay. En hoe oud ongeveer? Ongeveer 81. Dries, 18 bedoel je, hè? Vind je leuk, Dries? Vind je het leuk? Voor de mond. Ja, Dries, lastig doodje. Dit is hartstikke mooi. Ik nou even hier. Ja. Wat is het? Lezen jullie mijn blog wel? Ja, soms. Elke dag. Hoe vond je hem nou dan deze week? Want je hebt niet gelezen. Deze week heb ik hem niet gezien. Mercatorplein. Nee, sorry, Dries. Dan gaan we gelijk lezen. Maar waar we voor bellen, Dries, is die vijfde topper. Ben je het nou al geworden? Vanaf ik bij jullie geweest ben, gaat dat als een speer. Maar ze moeten hier niet, Dries. Ik sta al 3 dagen op 1, jongens. Ja, kijk naar de site. Maar drie ze moeten hier niet. Nee, alleen ik hoorde niet. De rest wel. Oh ja, moet je niet. Ik denk dat jij het gaat worden, Dries. Ik denk het ook. En weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon weer even een oproep doen. Doe jij dit keer de oproep, Jan? Stemp Dries. Ja. Stemp Dries. Ja, korter kan ik het niet maken. Even naar www.driesroelvink.nl en daar staat een link naar de vijfde topper. En dan kan Dries kan alle stemmen gebruiken, want wij moeten Dries de Stuljende Sted in de arena hebben. Dries. Janne, stemmen gewoon sms 1057 naar 3111. Nou, ja, dat kost gaan we onthouden. 1057 naar 3111. Hé, Dries. Ik zit door jullie, sta ik al 3 dagen op 1. Ja, we zijn goed bezig met z'n allen. Hé, Dries, even één ding. Heb jij nog een tip voor onze hoofdgast? Ja, probeer nou wel in ieder geval je eigen columnpje te schrijven. Dat is niet zo gek moeilijk. Dan schrijf jij je eigen blog wel dan, Dries? Eigen blog. Eigen blog eerst, zo is het, Dries. Hé, hey, dankjewel, Dries, bedankt, man. Kijk. Dries in de toppers. Doei. Hoi, jongen. Hoi. Ongelooflijk. Nou, veeg je wel meer, trouwens. Ik wist niet dat ik kon schrijven. Dries? Ja. Ja, Dries maakt zijn eigen blog. Oké, dus... Nou ja, goed, van... Zijn netjes, hè? Ja, van de snabbelsigolo gaan we naar de echte gigolo. Ja, dus hij schrijft beter dan dat hij zingt, dus ja. Nou, wacht even, nou. Ramon, je bent een aardige gozer, maar onze Dries ga je niet afzeiken. Kom op, zich. Dries, nee, ik ben al jaren fan, joh. Ik heb ook hetzelfde soort Speedo zwembroek gekocht nu. Zo'n gele? Ja, en sinds die tijd lopen de aanvragen binnen. Ja. Ongelooflijk. Ja, Dries is een tijger, daar kunnen we van alles van zeggen. Hé, je bent nu een mooie, donker gespierde god... Met een lijf om door een ringetje te halen. Zeg je dat? Door een ringetje te halen bij een man? Ik geloof het wel, Jan. Ja, maakt uit. Boeien. Maar in ieder geval, er komt een moment dat jij een oude, verlapte vent bent. Mm-hmm. Ja, wat doe je dan voor werk? Waarschijnlijk wat ik nu ook al doe. Er is toch geen markt voor? Nee, ik doe natuurlijk nog wel meer dingen. Ja, als dan? Je een column schrijven? Ja, dat. Ook ja, onder andere. Nee, ik ben van vele markten thuis, Janne. Maar nee, ik heb onder andere... ik ben bedrijfsleider ook bij een Global Mail Depot. Doe ik onder andere. Wat is dat? En dat is een DHL depot. Dus de post verzorgt voor bepaalde districten. En, voor de hele wereld, hè? Global. Ja, maar dit is gewoon een depot wat in Brabant zit. Oh, ja. Vlakbij waar ik woon. En ik zit in de security. Ik sta regelmatig bij concerten en dergelijke. Jan, jij had het net over de postbode, maar... Ja, niet dat geval. Was weer raak. Wist dat je dat? Ja, dat is gewoon... Dat voelde ik aan. Ik voel wel meer aan tegenwoordig. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dus ik had namelijk vandaag op Twitter... Vrijwel elk doelpunt voorspelde ik een minuut van tevoren. Ik zei, nu komt er eentje bij Feyenoord, nu komt er eentje bij Ajax. Het ging maar door. En toen ben ik uit de kast gekomen. En wat doe je verder, Ramon? Wat ik net zei. Ja, hou dat. Dus, security onder andere. Ik wil toch heel eventjes, want ik zei uit de kast komen. Dat vind ik nou niet als Messias, hè? Ja. Okay. En verdien je niet genoeg met je sociaal-maatschappelijke hobby om... laat ik het zo zeggen. Misschien, ik hoorde net van Dries dat jullie programma zoveel heeft geholpen... met dat hij nou in ieder geval op 1 staat. En als op deze manier ook de vrouwelijke luisteraars zich geprikkeld voelen... om op mijn site te gaan kijken... Dat is, mag ik dat noemen? Nee, tuurlijk niet. Er zijn heel veel vrouwelijke luisteraars. En ik kan je vertellen, die hebben alleen maar oog voor ons, Ramon. Ja, dat is lullig voor je. Die zouden ons met liefde 5 mei betalen om eens even een aardig woordje Ik kan ze niet kwalijk nemen, want ik zie ook inderdaad twee net van die gouden vormen zitten, zoals je net heel mooi omschreef. Dus Jan, je wordt in de zeik genomen, man. Gek. Ik geloof dit echt. Kijk, hij wil nog homo worden op jou ook. Nee, hij meent dit. Dat voel ik. Je wordt gedold. Ja. Hey, wat doe je zwart van die 3 banen? Alles. Nee, alles. De belastingdienst die geef je niet mijn nummer, hè? Nee, maar het is uiteindelijk is alles wordt gewoon netjes, is alles wit. Sorry, we hadden afgesproken eerlijk te zijn vandaag. Hoe hadden we het afgesproken? Ja. Oké, in dit geval dan het grootste gedeelte is dan wel. Oké, dat is beter. Hoeveel dagen werk je op de vrouw? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Als ik aan moet geven hoe vaak ik het zou willen, dan... Nee, hoeveel, want we willen... Kijk, we zijn aan... Jij wilt cijfers hebben. Jan en ik zijn geen cijfers. Het is moeilijk. Het heeft te maken met de aanvragen. Ja, dat is waar. En 10 aanvragen, dan gaan er misschien soms wel 2 van door en de rest niet. En soms ook allemaal wel. Maar wat haal je dan gemiddeld op per maand? En dan heb ik het niet over de Global Warming Fonds, waar je ook werkt. Dat is, laat ik het zo zeggen, als ik elke week op zijn minst nog 1 afspraak heb... dan zit je wel zo rond tussen de 2.000 en 3.000 euro. Netto? Netto, nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, nee, netto, ja. Ja, de zwart. Ja, Jan, dat heet het journalistiek vuikje, ja, hoor. Man, en hij sprong erin, hè, die ongezouten paling. Ja, had je het even in de gaten. Mooi, hè, jammer dat het zo laat is, hè. Dat je dat laat op de avond, hè. Ja, precies. En anders hoort er 100.000 mensen. Zullen we als compensatie aan het slot dan toch maar even die website laten doen? Je hebt gelijk ook. Ja, Ramon, We gaan ermee stoppen. Wanneer kunnen ze je, waar kunnen ze je bestellen? Waar kunnen ze je bestellen? Mijn website, dit is, ik sta dus eigenlijk niet meer dus bij de Men's Company. Waar nee, dat is een waardeloos bedrijf. Als het wel zo geweest euro, was. Vreselijk. Nee, als ik heb een hele, hele goede, vriendelijke vriend. En, ook een collega Gigolo. Zijn naam is Escort Santos. Hij heeft mij op zijn site... Die is heel bekend als die neger met dat kinderhuis. Nee, dat, nee, nee. Dus maar, hij is wel bekend van tv trouwens. Dat, maar wel opvallend dat die jongen, dat die dan voor zijn voornaam Escort Santos. Dat je uiteindelijk dus ook in de Escort gaat en dat je dan escort genoemd wordt. Dat is toch niet te geloven? Weet je wat je rijdt? Ja, ja, rijdt auto die escort. Nee, maar dat je een kindje krijgt dat je denkt, ik noem hem escort, ja. Escort Santos. Ja, waarom niet? Ja, dat is toch ongelooflijk? Ja. Maar wat is er mee? Die heeft die website gebouwd voor je? Ja, die website die was maar al het belangrijkste is dat je zeg maar het adres vertelt. Dat is escortsantos.com. Huh? www.escortsantos.com. Oh, maar niet escort Ramon? Nee, ik sta bij hem op de site vermeld. En dat vind ik voldoende. Je hebt gelijk. Hey, heb je een, voordat we eruit gaan voor de mogelijke nieuwe klanten, wat is jouw specialiteit? Mijn specialiteit, dat is zoals het op de site staat, is dat orale seks. Oh. Ja. Je kijkt me heel erg aan zo van... Nee, dat, nee, maar omdat ja, dat is toch het meest intieme wat je dan zou kunnen doen. Dat dan in je specialiteit is. Dat vind ik zo sociaal. Zo warm. Ja, maar dat is dus wat ik zei. Dat is dat, ik denk, dat maatschappelijke. Ja, maatschappelijke. Ja, je hebt gelijk ook. Dit is ook echt, deze man zou het in de Tweede Kamer nog ver kunnen schoppen. Ik denk als jij Gandhi ziet, hè, en je ziet Tutu. Ja. Hè, en Florence Nightingale. Dat je een beetje in dezelfde... Ja. Daarna zie je Ramon de Gigolo. Ja, dat denk ik ook. Jij was ook met een lampje over het slagveld gegaan, toch? Ik vind het wel heel erg leuk dat je dat zo aandraagt. Ja, want ja... Ramon, we willen je hartelijk danken. We weten veel meer van het vak Gigolo. Jan overweegt het. Ik was het al. Maar ik vond het heel leuk om hier te zijn. In ieder geval, dank je wel. Ja, graag gedaan, jongen. Ja. Je kan die postbode kan je opbouwen. Ik denk dat jij ongelooflijke rugpijn gaat krijgen binnenkort. Wij gaan even muziek doen. Oh ja, dat is toch een date. We gaan gewoon de nummer 3 uit de top 10 doen. En we hebben hem al eens eerder gedraaid in onze hele flauwe periode. Toen hadden we Jan Geld en zo, maar dat was toen. Nu heet hij gewoon John Legend. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. So, Jan, waarom doe je dat? Omdat er belangrijk nieuws is van een andere donker medelander, standaard. Het is een hele... Laat eens horen. Ben benieuwd. Hè? Er is een hele grote man gestorven. Bling, bling, baby. I have a dream that one day I was eating this big chocolate bar all by myself. And there she was, my little sister, looking at me with those eyes like she wanted a piece of my chocolate. So I broke this chocolate in half and gave her a piece. I learned we have to share in this world. So if somebody tonight is sitting eating something all by yourself, don't be afraid to share that piece of cookie with somebody. And that somebody just might be me. Now. Dat is Wesje. Wesje. Wesje. Wesje is verongelukt. Steven Westmaars. Ja, bijzonder getalenteerde comedian. De grootste komiek van Suriname. Zeker weten. Ja. Ja, je ligt helemaal slap als je dat hoort. Dat toch, wij hebben inderdaad als witnek hebben een ongelooflijk probleem. Ja. Maar dat hebben we ook als we Remen op tv zien. Wie? Remen. Ken ik niet. Nee. Ja, daar snappen we er ook geen zak van waarom die hele zaal... Ik vond dit een hele mooie necrologie, Jan. Maar Wesje is gisteren bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. En ja, we zijn tenslotte voor heel het koninkrijk... maar ook van de vroegere koninkrijksdelen. Zo is dat. Zoals Suriname. Dus ik vond dat we even bij Wesje moesten stilstaan. Ja, RIP hoor. Heel erg RIP. Precies. Maar goed, dat was dat. Sinds Rob Oudkerk hebben we... Ja, ga maar door. Ga maar door. Ga jezelf aankondigen. Ja, vorige week werd Jan Roos benaderd voor een nieuwe brede politieke beweging. En nu is hij IRL nog genuanceerder geworden dan hij al was. Voor de uitzending zat hij zelfs thee te drinken met een paar vrouwtjes van de VPRO. Maar of zijn teksten nu ook met allerlei mildheid zijn doordezemd, dat weten we niet. Oordeel zelf. Hier is La Vie Jan Roos. Marco Kroon heeft zijn leven gewaagd in Afghanistan voor het vaderland. Voor moed kreeg hij van de koningin de militaire weromsorde. De man is een held. En wat doen we in Nederland met helden? Juist, die maken we met onze calvinistische doe maar normaal, dan doe je gek genoeg cultuur kapot. Wat denkt die Kroon wel? Dat hij boven de wet staat omdat hij zijn vak goed uitoefent? Dat hij meer is dan een postbode die op tijd ongeadresseerde reclamepulp door een gleuf duwt? Nee, dat is hij niet. Dus op je knieën, patje peer. Kroon zou in drugs handelen, drugs gebruiken en stroomstootwapens hebben verhandeld. Dat laatste is bewezen en de rest dus niet. Voor de rechtbank werd de oorlogsheld veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Het hele proces heeft goudgeld gekost en de reputatie in het privéleven van de kapitein. €750 en een held gesloopt. Dat is de eindsom van een maanden durende rechtszaak. En zijn we nou blij? Nee, we schamen ons dood. Dus ondanks dat ik er helemaal geen fuck mee te maken heb... Ondanks dat ik die kerel nooit voor zoiets kleins voor de rechtbank zou trekken... wil ik graag mijn excuses maken. Sorry Marco, dat ons land zo met je is omgegaan. Bij deze wil ik je tot een ere-echte Jan benoemen. Het t-shirt is onderweg. Oude snuifdoos van me. Jon, ik ben trots op je. Oh, dank je, Jon. Hij is weer... ijzersterk. Oh, dank je, Jon. Ja, jij bent echt helemaal terug sinds je ziekte. Oh, dank je, Jon. Nog iemand die terug is? Ja. Wij dachten dat onze eigen huisdwerg Jan Vind Magussie jij trouwens niet dat jij heel veel aan het woord bent? Dat jij heel veel deetjes bij teksten zet de laatste tijd? Ja, natuurlijk, maar dan komt omdat als over seks ga jij het woord voert. Zo is dat. Ja, precies. Hey, we dachten dat Jelmer dus een ongelooflijk kutspel voor ons had ontworpen. Maar als je vrijdag naar Stenders Leedvermaak hebt geluisterd... dan weet je dat het altijd nog erger kan. Klopt dit nummer nog, heet het gedrocht dat Jelmer daar heeft ontworpen of zoiets. Ja, Jelmer belt dan met allemaal nummers van BN'ers die niet opnemen... of die nummers kloppen niet meer. Dus ik zeg het maar eerlijk, wij zijn blij met dit. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, jij zegt dat jij er blij mee bent. Ik schaam me dood. Ja, Jelmer meldt nog even dat hij de Marconi Award heeft gewonnen. Nou ja, goh. Ja, ik was badmintonkampioen van Blue Sky in Bergambacht. Dus, hij is net zo groot als de Marconi Award. Precies, mensen 0800-1121. En dan gaan jullie het radiospel even inpompen. Ja, want laat ik het eens even uitleggen. Het is een bijzonder moeilijk spel. Ja. Door onze grote intellectueel achter het glas bedacht. Goed, alle mensen van de MAVO, opletten. In het citaat dat je straks te horen krijgt, er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En onze eigen dwerg die heeft het tot 1 zin weten te plakken. Niet dat je knipjes hoort, Jan. Oh, Jan, je hoort nooit de knipjes. De enige winnaar, krijgt de enige echte Jan T-shirt. En dat is binnenkort een collectors item, dus ik zou zeggen, gaan ervoor. Van die met het logo op de achterkant, ja. Ja, precies. zet hem maar aan. In een ziekenhuis in New Delhi is de omstreden Indiase goeroe Max van der Stoel overleden. Hij had miljoenen aanhangers die hem beschouwden als een levende god. En daarvan zijn vandaag via internet schokkende beelden naar buiten gekomen. Wat een prachtig spel heeft hij gemaakt, die ontzettende... Dwerg. Hoorde jij knipjes, Jan? Ik hoorde geen knipjes. Ik denk dat hij gezopen heeft. 0800-1121. Dat is gratis. Gratis. Want zo zijn wij, althans de belastingbetaler betaalt. En wat kan je winnen, Jan? Een echte, enige echte Janne-t-shirt. Dat doe je met goed, op jongen. De achterkant een afgeplakte reclame. En zo is het maar net. En precies. Zo is het maar nat. Ja. Gert, goedenavond. Dag, Gert, Jan. Gert, even één ding. Geen dronkenmanspraat. Lukt dat? Nee, goed. Roept u maar. Ik heb een vraag. Ik hou van een hoer. Laat maar, dank je. Doei. Ik was wel benieuwd eigenlijk. Nee, ik niet. Nee, genoeg. Josephine of Patrick? Ja, Patrick. Patrick. Patrick. Nou, geef de antwoorden maar, Patrick. Ja, hoe kan ik dat nog geven als ik de vraag nog niet gehoord heb? Nou, dan laten we hem even horen. Ah, daar komt hij. In een ziekenhuis in New Delhi is de omstreden Indiase goeroe Max van der Stoel overleden. Hij had miljoenen aanhangers die hem beschouwden als een levende god. En daarvan zijn vandaag via internet schokkende beelden naar buiten gekomen. Nou, kom maar op, Patrick. Nou, Patrick, wat is de fout in deze melding? Dat is Max van der Stoel. Patrick, ik hoor wel dat jij elke week naar ons luistert. Ja, maar hij begrijpt het concept niet helemaal. Dat bedoel ik. Maar er zat inderdaad een fout in. En de allergrootste fout, dat ben jij. Dag Patrick. Doei. Hey, daar hebben we de vrouw van Joop van Zijl. Ja, hallo lieve schatten. Hallo, scheef van ons. Wat vind je ervan dat we moeten stoppen? Vreselijk. Ja, dus doe er wel eens wat aan. Ja, Joop gaat jullie een mailtje sturen. Waarom is dat vreselijk? Maar ome Joop van Zijl, die gaat ons helpen. Ja. Oh, prachtig. Maar ja, ik de zendercoördinator helpt ons ook al. Die zoekt een andere omroep voor ons. Dus het wordt feest. Schande als jullie weggaan. Dankjewel, Jozefine. Maar het zesde of zevende t-shirt klaarleggen voor Jozefine? Dit wordt het zesde. Het zesde. Heel goed. Nou, kom maar met antwoorden. Nou, Max van der Stoel is dood. Ja? Ja, best wel, ja. En dan is Saya, Ja. Saya Baba. Baba, die imbeciel ja. In met al die duizenden mensen omheen. Ben je toch een lekker wijf, Jozefine? Die is gelijk goed, ja. En in Syrië zijn vreselijk veel mensen. Dames en heren, jongens en meisjes. Heren. Nummer 6 is binnen voor Jozefine. Goed hoor, hé. Jozefine, heel veel plezier ermee, hè. Leg je ze mooi op een stapeltje? Ja, ik heb er nu een aan in bed. Oh, meen je dat nou? Wat vind Joop ervan? Ja, die vindt het enig. Je hebt er ook een aan. Maar in jullie ogen te prikken. Nou, Jozefine, genoeg informatie, hè? Jozefine, okay. Bedankt. Dank je. Dag, lieverd. Dag. En dan zijn we alweer toe aan nummer 2 uit de muziektop 10 van onze hoofdgast van vanavond. Echt neukmuziek is het niet wat hij uitkoos. Maar misschien denken ze daar in Amsterdam anders over. Sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar ik was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak. Geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Ja, dat was Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Ja, jij stelde voor om ermee op te houden, maar dat is blasfemie. Zeker met Pasen onderbreek je André Hazes niet. Je hebt gelijk ook. Dankjewel. Nee, het is goed. Nee, het is fijn. Ja, Jan, trouwens, over André Hazes gesproken. André Hazes, Amsterdam, Ajax, Feyenoord. Hand in hand. Ik heb een Feyenoord shirt aan en dat is niet voor niks. Staat je goed. Want ik ben gek op die jongens. Die havenarbeiders. Wat een lekkere kerels. En dat op de verjaardag van Johan Cruijff. Die is vandaag jarig. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. En komt hij nu ook weer wat doen bij Ajax, of niet? Bedoel je bij de aanstaande landskampioen? Nee, bij Ajax. De aanstaande landskampioen? Twente is dat. Nee. Hé Jan, maar ik wil nog even terugkomen op vanmiddag. Oh. Want ik heb een cadeautje voor je. Ja. Luister. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Ajax 1, geen woorden. Dankjewel Jan, over voor het cadeautje. Over blasfemie gesproken. Ja, dat had ik niet voor moeten doen. Voor Ajax 1, nee, lijkt me echt fout. Weet je, zullen we die column van mij er eens even doorheen jassen? Ik zeg, waarom niet? Want weet je, hij gaat over echt een van de bekendste Nederlanders die er op dit tijdstip nog wakker is. Luister! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Op 30 maart 2006 nam ik op een schip uit de Bruine Vloot in Lemmer afscheid van mijn toenmalige werkgever Metro. Aangezien ik eens een keer niet naar huis hoefde te rijden en het best gezellig was, ging er heel wat bier in. Zoveel dat ik niet meer precies kan navertellen wat er die avond allemaal gebeurd is. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. Dus telkens als ik iets vervelends zeg over Ajax, en dat doe ik graag, duikt op internet die foto op waarop ik gekleed ben in een cadeau van mijn oud-collega's. Een wit shirt met een rode baan in het midden, met achterop het nummer 4 en mijn achternaam. Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, maar van de aanblik van dit ding werd ik acuut onpasselijk. Maar hé, ik was een beetje dronken. Een excuus dat mijn gewaardeerde collega Jan Roos rond 2:30 vanmiddag bepaald nog niet had, toen hij beloofde deze uitzending van Echte Janne te presenteren in mijn Feyenoord-shirt. Als Feyenoord tenminste van PSV zou winnen. Terwijl Roos dus een typische Ajax-supporter is. Zo eentje die al jankt als de Ajax-dekbedhoes een keertje niet op tijd droog van de waslijn komt. Is Jan Roos gek geworden? Ik vind dus van wel. Maar hij was niet de enige. Op Twitter werd je vandaag doodgegooid met berichten van Ajax-supporters die hoopten dat Feyenoord ging winnen van PSV en die juichten bij elk Rotterdams doelpunt. En in de Amsterdam Arena, die voetbalpan in de Bijlmer, werden de doelpunten van Feyenoord op grote schermen getoond en met gejuich begroet. Het scheelde weinig of het hand-in-hand kameraden had uit 49.313 kelen geklonken. Maar dat kon het gaaiers in die arena toch net niet opbrengen. Het bleef bij hup kakkelakken. Als die spreekoren op schermen in de Kuip te horen zouden zijn geweest, had Feyenoord nog wat puntjes aan PSV kunnen laten om te voorkomen dat 0-20 kampioen wordt. Nu moet Heerenveen het volgende week maar doen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Want dat gaat gebeuren, hè? Dat gaat gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Heerenveen klopt gewoon volgende week Ajax. Zal ik je vertellen hoe het gaat gebeuren? Zeg het eens. Ajax Twente, daar valt de beslissing. Nee. Jawel? Nee. Heerenveen klopt gewoon volgende week Ajax. Heerenveen als je bloed. Een dramatisch kutseizoen, net als Feyenoord. En Feyenoord rolt vandaag PSV op. En sterker nog, ze spelen ook gewoon beter dan PSV. En dat gaat Heerenveen volgende week tegen Ajax doen. Zeg ik jou, Jan Roos. En als ik jou dat zeg, Jan Roos. Hè? Want wie zit hier nou voor lul in een Feyenoord-shirt? Ik voel me heel fijn in een Feyenoord-shirt. Maar ik vond het een eer en een genoegen dat ik gewoon jou mocht noemen in een column. Ja, Jan, graag gedaan. Ja, ze staat toch in het rijtje Cruijff, Van Hanegem, Bart Veldkamp. Ja, dankjewel. Ja. Hé, hartstikke goed. Nou, goed, hè? Volgens mij zit er weer een dateje ergens. Ik ga even pissen. Ja, zometeen kun je bellen met 0800-112 en voor wat een geleuter. De stelling is, het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. Maar eerst de man die, als hij er zin in had, onze hoofdgast vanavond volledig uit de markt zou prijzen. Maar gelukkig voor Ramon en de dames heeft onze hunk een voorkeur voor vrijwilligerswerk. Mannen, houd uw vrouwen binnen. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Etje. Ja, goedenavond. Ja. Heb je nog wat geleerd van Ramon? Ik heb natuurlijk wel met interesse geluisterd. Maar verder geen heel nieuwe dingen geleerd, volgens mij, nee. Nee, jullie zitten in dezelfde business, hè? Ja. Geen nieuws. Ja, en wat is jouw tarief? Nou ja, zoals je al zei, ik heb natuurlijk een vrijwilligerstarief. Jij doet dat, zeg maar, vanwege sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Jij wel. Hoe vind je dat, iemand die €500 voor twee uurtjes vraagt? Nou, dat is best redelijk, toch? Ja, maar kan je dan nog spreken van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid? Nou ja, volgens mij zijn er sociale werken waarin meer geld doorheen gaat, wat dat betreft. Even over sociaal-maatschappelijke betrokkenheid gesproken, vriend Ed. Ja? Als ik een iPhone zou hebben, of een toestel met Android-besturingssysteem, en gelukkig hebben Jan Roos en ik allebei een BlackBerry, maar dan zou onze vrouw ons altijd kunnen vinden. Klopt dat? In ieder geval, als je bijvoorbeeld een iPhone hebt, dan wordt je locatie inderdaad op je computer opgeslagen. Dus iedere keer als je je iPhone thuis met je computer gesynct hebt, verbinding hebt gehad met je computer, dan is de volgende dagen zou terug kunnen gelezen worden waar je geweest bent, inderdaad. Maar Ed, dat willen wij toch niet met z'n allen? Nee, maar Apple en Google natuurlijk wel, want location-based, locatie gebaseerde gegevens gaan natuurlijk steeds waardevoller worden, omdat daar ook steeds meer diensten op gebaseerd zijn. Maar stel dat Jan Roos buitenechtelijke avonturen zou doormaken, puur hypothetisch, belachelijk hypothetisch. En hij is zo stom om zijn toestel te synken aan zijn computer? Te zinken, ik dacht zinken. Dat het zwingen. En wat gebeurt er dan, Ed? Ja, dan zou zijn vrouw daar natuurlijk achter kunnen komen. En dat komen, kost Jan Roos heel veel centjes, Ed. Ja, heel veel centjes. Kan Jan Roos dat dan bij Apple of bij Android of bij jou declareren? Ik denk niet dat dat gaat lukken, nee. Apple en ook Android, die hebben stiekem dingen in de voorwaarden gestopt, waardoor het bijhouden van locatiegegevens eventueel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Dus George Orwell had gelijk. Ja. De vraag is dus alleen om te zien, bijvoorbeeld Apple die in Californië gelegen is, of dat eigenlijk wel mag volgens de Californische wet. Ook of het niet al bij je telefoons voordat die wijziging was aangebracht, niet stiekem al gebeurde. En de pet, ik zie een complot. Ja. Komt-ie. Apple, het logo van Apple, is een appel met een hapje eruit. En weet jij, Edde Pet, wie er ook een hapje heeft genomen uit een appel? Ik kan me inderdaad iets van een boek herinneren dat de laatste dagen weer gelezen wordt. Eva! Weet je wel? Van Adam en Eva. Die nam ook een hap uit de appel. Hè? En die is uit onze rib voortgekomen. En die is pissig, omdat dat niet helemaal vlekkeloos ging. Ook met die slang en zo. En die heeft via een omweg Apple opgericht. En daarom kunnen wij nu niet meer vreemd gaan. Ja, dat klinkt heel overtuigend, inderdaad. Ja, precies. Ja, precies. Ed, zullen we even een ander onderwerp doen? Want volgens mij loop je vast. Of niet? Ja, We kunnen ook even door naar een ander onderwerp, inderdaad. Doe jij eens een onderwerp deze keer? Want ik word helemaal gek van het verzinnen van al die high-tech, bla bla bla, ja precies onderwerpen. Nou ja, wat er van de week ook nog in het nieuws was, is bijvoorbeeld de encryptie. Dat was een proefballonnetje wat er in Amsterdam werd opgegooid. Een proefballonnetje dat in... En werd die doorgeprikt? Ja, hij is uiteindelijk wel doorgeprikt, gelukkig door het OM weer. Maar het is natuurlijk altijd de vraag of het niet ergens toch nog blijft hangen en andere mensen er weer mee aan de slag gaan. Maar er was een officier van de justitie in Amsterdam die verklaarde dat het haar wel handig leek om encryptie van bestanden dan maar te verbieden. Zodat mensen die zeg maar kinderporno opslaan en daar encryptie op gebruiken natuurlijk dan automatisch strafbaar zouden zijn, als ze, ook als ze het wachtwoord niet afgeven. Ja, precies. Maar als je natuurlijk encryptie gaat verbieden, dan kunnen ook mensen die dat bijvoorbeeld voor hun werk of zo nodig hebben, die mogen dat dan ook niet meer gebruiken. Ja, precies. Hey Ed, hoe goed ben jij qua muziek eigenlijk? Ik luister veel naar metal, dus dat... Maar hoor je hem al? Deze ken jij hoor, Eddie. Daar heb jij een button van. Ed? Ed, ken je hem? Ed? Ik hoor het heel... onduidelijk, maar... Eddie, hoor je hem? Weet je welk het is? Ed? Ed. Ja? De nummer 1 uit de top 10 van Ramon. Gepopfukt door Jan Wolters. En die heeft wel van verstand van muziek, denkt hij. Bedankt, Eddie. Eddie, bedankt. Ja, heb geduld. Shed a tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't break it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Thank you. Just a little patience. Jongen, jongen, dat is wel een slaapnummertje dit. En dat voor een gigolo, zeg, ongelooflijk. Ja, straks is het natuurlijk tijd voor wat een geleuterde dronkenmansrubriek bij Echte Janne. Lekker inbellen op een fantastische stelling. En wat is deze stelling deze week, Jan Jan? Weet je dat niet meer? Nee, Jan Jan. Het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. En zo is dat maar net. Maar, we gaan eerst even wat anders doen. Ja, want het is het voorbeeld van een geslaagd integratieproces. Hij heeft gewoon werk. Doet het met een Nederlandse vrouw en spreekt de taal. Nou ja, een beetje dan. Maar hij is ook pas 48 jaar hier. Is het 48 jaar? 42. 42. Ruim baan voor Martin. Jezus is voor onze zonde gestorven. En vandaag vieren wij zijn wederopstanding. De steen is voor die grot weggerold. In Christus staat weer springlevend zijn verhaal te houden. Het grappige is dat mensen die nu nog in deze man geloven, toendertijd hem zouden hebben verketterd. Jezus was namelijk een hippie. Een progressieveling met zweverige denkbeelden. Met idealen voor een betere wereld. Een liberale dromer. De gemiddelde hedendaagse christen zou walgen van deze man. Ik geloof in Jezus Christus. Jezus is mijn vriend. Dat verhaal van opstaan uit de dood en over water lopen is natuurlijk gelul. Maar die gozer heeft bestaan. En dus geloof ik in hem. Ik geloof in iedereen die bestaat of bestaan heeft. Ik geloof ook in u. U bent ook mijn vriend. Laat ons gezamenlijk op de knieën vallen en elkaar eens een flinke beurt geven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Hey! Goed, man. Zo, dat was een mag ik dat over mezelf zeggen? Ja? Het is niet jezelf. Oh, nee. Wat vind je van Martin? Ik vind Martin een groot columnist. En hij schrijft het zelf allemaal, hè? Ja? Kijk, die Gigolo, die laat het allemaal... Ja, hij is eigenlijk een soort Dries. Ja. Ja, we gaan wat anders doen. Wat een geleuter. Heerlijk. Ja, hij zou zijn baan kwijtraken. Zijn militaire Willemsorde moeten inleveren. Zijn kroeg in Den Bosch zou een winkel in kook en andere van de vrachtwagen gevallen spullen zijn. Kortom, oorlogsheld Marco Kroon moest bloeden. En wat besloot de militaire rechtbank in Arnhem deze week? 750 lauzie euro boete wegens het bezit van en handel in stroomstootwapens. Het gaat lekker. En dat ja, ik hoest hem even doorheen. Ja, en dat staat dus anderhalf jaar... Yo. Stroomstootwapens. Stroomstootwapens, weet ik ook wel, man. Gek. Anderhalf jaar ellende heeft die man over zich heen gekregen. Stroomstootwapens. 750 euro, dat staat gelijk aan kleven op de A6. En zo is dat maar net. Ondervinding. Ja, precies. Dus, 0800-1121 bellen. En de stelling is, het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. Wat veel tekst, Jan, heb je uitgesproken. Het leek het Urbi en Urbi en Urbi en Urbi wel. Karim. Ja? Ja? Mee eens, begrijp ik? Ja, ja. Nou, dank je. Next. Wat een geleuter. Dat vind ik een beetje raar. Ja, zo ben ik. Nee, maar Karim, dat is duidelijk die meneer van de, hoe heet het, Sesamstraat, die dan net doet of hij van de trap afloopt. En die gooi je er gelijk uit. Nee, die is gewoon helder. Een coherent verhaal. Stelling, eens, ja, doei. Dank mooi. U. Patrick, ben je ook zo scherp? Ja. Nou, mooi. Dat ben ik. Wat een geleuter. Ja, voor deze man nemen we natuurlijk wel even de tijd, hè. Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is het met mijn vriend? Heel goed, heel goed. De stelling is, het is een grof schandaal dat Marco Kroon voor de rechtbank stond. En wat vind jij daarvan, maar Jasper? Helemaal mee eens. Oh, echt? En we leggen dat dus nog uit? Je krijgt gewoon tijd om het uit te leggen. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval, weinig bewijs. En dan ga je niet zo'n oorlogsheld daarmee lastigvallen. En zo is het maar net. Alles verder is goed, trouwens, met Jasper? Ja, met jullie ook. Ja, best. Heb je ook nog zusters? Actiegroep. Deze week is er net wat minder gebeurd. Ja, in ieder geval het goede nieuws dat de netmanager aan jullie kant staat. Dus dat is fantastisch. Maar, Je gaat er niet stoken, hè? Zeg je? Je gaat er niet stoken nu, hè? Hoezo stoken? Heb jij nog een vraag aan Jan Roos, Jasper? Had ik een vraag? Oh, had je nog een vraag aan Jan Roos? Nee. Was dat de vraag of wat? Ik begrijp helemaal niks. Nou, laat maar zitten dan. Dank je. Wat een geleuter. Daniel. Dag Jan, ja, hi. Hi. Hoe gaat het met jullie? Ja, lekker man, lekker. Dank je. Met jou ook goed. Ja, prima. Lijkt wel een beetje wijvenprogramma aan het worden zo, hè? Met dat, hoe gaat het? Ja, van de stelling, Daniel. Wat ik van de stelling vind, ja. Ja, god. Ik heb die jongen nooit vertrouwd hoor, die Marco. Dus nou ja, ik vind het hartstikke terecht hoor, dat het voor de rechtbank staat. Je hebt gelijk ook, dankjewel Daniel. Ja, hoi. Wat een geluk. Sorry Jan. Was hij het nou eens of oneens met de stelling? Oneens. Ja, dat deugt niet. Nee, maar dan heb je gelijk ook. Nee, maar het mag. Mensen mogen een andere mening hebben. Oh, ja, meen je dat? Ja, dat mag. Ja, tuurlijk. Bas. Onafhankelijke journalist. Bas. Goedenavond. Waarom heb jij niet gebeld bij het spel, Bas? Precies. Ja, ik was na Josephine. Ah, Josephine. Laat me je... Maar ik was de hele dag in het buitenland, dus ik had die derde had ik fout. Maar die eerste twee die had ik wel. Waar was je dan in het buitenland? In Frankrijk. Oh, jeetje. Hé, verder nog iets leuks te vertellen? Nee, dat maakt niet uit, man. Wat is de stelling? Waar of niet waar? De stelling is waar. Je hebt gelijk ook. Dankjewel, jongen. Wat een geluk. Ga je dat nou bij iedereen zeggen? Ja. Hey, daar heb je hem zelf. Marco? Ja. Marco Hallo. Kroon? Hallo, Marco Kroon. Leuk dat je zelf belt. Ben je het er mee eens of oneens? Hallo? Ja, ben je het er mee eens of oneens? Ja, dat is door dat schieten in Afghanistan. Dat is een begoorbeschadiging. Marco? Hey, luister. Ja, wat is er oude snuifdoos? Raymond en Dries, Jezus houdt van jullie. Wat zeg je? Raymond en Dries, Jezus houdt van jullie. Wij heten Jan en Jan. Ja, Jan. Houdt Jezus ook van ons? Ja, zeker weten. Mooi zo. Marco? Zit je nou op je gitaar te tokkelen daar? Nee, Michael. Michael? Zit je nou op je gitaar te tokkelen daar? Yoko Ono tokkelt. Yoko Ono? Nou, lekker bezig. Ja, Yoko Ono. Ja, echte Johan dus. Wegwijzen, doei! Wat een geleuter. Dag, mijn hele goede vriend. Hele goede avond. Hoe is het met u? Over de Rammelt? Ja, alles goed met u. Ja, perfect, Rammelt. Mooi. Wat vind je van de stelling? Coherent? Ja, volgens mij hoor je helden te eren in een land. En in Nederland maken we ze kapot. Dus ja, helemaal eens met de stelling. Echt belachelijk. Mooi, Rammelt. En nog één ding wat ik jou mee wil geven midden in de nacht. Je telefoon tikt. Oh, ja, hij is gevallen. Dus, Wat een geleuter. Hey Frans. Hi, hallo. Hi, hallo. Welkom bij de uitzending van Echte Janne. Ja, dank u. Nee, inderdaad. Frans, dit is een dronkenmansrubriek. Ben jij wel dronken genoeg? Heb je gedronken, Frans? Zoals ik zeg, van Marco Kroon die heeft een helder... Frans, hallo, Frans, sorry. Heb je gedronken? Sorry, dit is een dronkenmansrubriek in het programma Echte Jannen op Radio 1. Heb je gezopen? Absoluut. Mag ik even mijn verhaal vertellen? Nee? Nee, Frans, alsjeblieft niet. Dat is heel vriendelijk zijn om mijn verhaal verder af te maken. Ja, dit is een heel goed idee. Wat een geleuter. Hé, daar hebben we onze eigen radio zo. Wow, hoe is het, Chardo? Ja, goed, hebben we jou dan, Jan. Ja, lekker, jongen. Ja. Wat vind je van de stelling? Inhoudelijk is het een goede stelling. En dank ik vind dat hij wel... Wat krijgen we nou? Gaat de regie nu zelf bepalen wanneer wat er geluid erin gestart wordt? Jan... Flikker even op, kabouter. Die kabouter gaat Jan van Tienen de schuld geven, werden. Goed. Hé, maar je was nog in een heel zinnig verhaal. Wie heb je eigenlijk aan de lijn? Oh, je hebt gelijk ook. Pim. Hi, weet je, ik vind het echt onbegrijpelijk. Pim. Goedenacht, Jannen. Goedenacht, Jan. Zalig Pasen. Hoe is het met jullie? Weet je, niet gelijk in die stelling duiken. Gewoon eens een beetje, hoe noemde Ramon dat? Sociaal participeren, maatschappelijk. Ja, sociaal maatschappelijk geëngageerd zijn voor 500 euro. Oké, goed. Mag ik wel een klein beetje jaloers zijn? Ik bedoel, is jouw specialisatie ook oraal? Zover zal ik het niet... Nee, doei. Wat een geleuter. Wie hebben we? Frans? Ja, hallo, met Frans nog een keertje. Hé, daar Frans. Ik wil even melden van dat ik eis wel excuses van jullie, want ik ben er niet van lief dat er op die manier met mij wat omgegaan. Frans, op welke manier? Ja. Op welke manier bedoel je, Frans? Jullie laten me niet uitspreken. Ja. Jullie lachen me uit. Mm-hmm. En ik heb zoiets van, ik wil... respect. Frans, je lijkt wel een Surinamer. Nou, dat kan je op een dag waar Wesje is gestorven niet zeggen. Weet je, en daarnaast wil ik ook zeggen... Hey, Wesje! Half Italiaan, of half Antilliaan, half Nederlands. Weet je wel? Je gaat nu opeens heel anders praten, Frans. Nee, wacht. Nou, kom mij. Heb je ook misschien een goede Martin Simek in je repertoire? Martin? Wait. Ben ik nou in de uitzending? Nee, ben je gek. Nee, dit is gewoon heel slecht. Nee, die uitzending ligt... Wat een geluk. Ja, Jan, ik ben het op een gegeven moment wel zat, hoor. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, wat doen we er nog één? We doen nog even Bas. Hallo. Hoi. Hey, zocht je nog C-Mac, Jan Roos? Ja. Wil jij dat ik inhoudelijk reageer op deze man, of liever niet? Nee, liever wel. Oké. Okay. Nou, iemand die 3 keer in Afghanistan heeft gediend, 3 keer in Bosnië, in Irak en in Cambodja. En dan zou die cocaïne hebben gebruikt, zo weinig bewijs. Want het gaat eigenlijk om het bewijs. Het bewijs was zo weinig. Bas, mag ik jou 1 ding meegeven in deze mooie paasnacht? Ja. Je telefoon tikt. Ja, dat hoort er. Wat een geleuter. Bas had gelijk. Ik ben het volkomen zat. Ja, maar Bas was een mooie afsluiter. Hallo. Ja, hallo, wie is dit? Hallo, met Maarten. Ik ben de tweelingbroer van Martin. Oh, god. Ja, Maarten. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Ik nou, bedankt, hè. Doei! Ik ben het volkomen eens dat dit programma ophoudt, zich. Ja, we gaan ermee kappen. Hey, vorige week brandde echte Janne nog volledig af, maar toen hij hoorde dat zendercoördinator Laurens Bos dit programma wil onderbrengen bij een andere omroep, hing hij huilend aan de telefoon. Het was maar een grapje, jongens. Of hoe zou hij dat zeggen? Het was maar een grapje, jongens. Precies. Want waar snabbels te halen zijn, is Nico. Wat was ik tevreden, hoor, toen we eindelijk een liberale premier kregen, hoor. Een jonge kerel die tegen overdreven staatsbemoeienis is. Niet gedreven door een of andere ideologie of god. Geen machtsverlusteling. Geen plusjeplakker. Maar deze week is mijn beeld totaal veranderd. Meneer Rutte wil opeens dat ik op zondag geen boodschappen meer kan doen. Dat ik op mijn vrije dag geen pak melk kan kopen. Waar bemoeit die bloedprop zich mee? Handje klap met de mannenbroeders van de SGP. Een partij waar een echt liberaal om moet lachen en van moet huilen. Een club enge vrome mannen die vinden dat wij van hun smoel moeten houden. Pannetje poets en meer niet. Wat overigens een prima idee is. De christenfundamentalisten staan aan het roer omdat Mark die protestantse hufters nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Alles waar hij voor staat, ruilt hij in voor de macht. De Taliban van de Bijbelbelt bepaalt dat ik op zondag alleen nog maar met mijn ballon kan spelen. Of mag dat soms ook niet van die zwarte kousen? Dat was Nico! Oh, de naneuk. Ja! De naneuk. Ja, het gaat alleen maar over neuken vandaag. Ik vond het een ordinair en ongenuanceerd en een tendentieus programma. Ja, en zo weinig politiek. Heel weinig politiek. En alleen maar diertjespolitiek eigenlijk. Ja, en dat je dan de hele tijd met zo'n gigolo praat. En dan heb je eigenlijk een intellectueel als Esther Ouwehand aan de lijn. En die begint dan nog ook eens over een slijmerige paling te praten. Ja, precies. Wat een ordinaire, bloedvieze uitzending was dit. Maar die gast van Grols, die was goed. De wie? Uber Johan. Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Dinges. Ja. Dinges. Trouwens, volgens mij moeten we nog wat... Christon. Je moet andere biermerken noemen. Heineken heet toch Jan. Amstel is geen bier. Nou, zoiets. Hé, maar heb jij nog wat geleerd van die Ramon, of niet? En zo ja, wat? Ik heb helemaal niks geleerd van Ramon. Hoe komt dat nou? Nou, volgens mij zit al in dezelfde tak van sport. Nou, laat ik het zo zeggen. De portemonnee wordt niet getrokken voor mij. Oh? Nee. Ja, en hoe kan dat nou? Je bent een BN'er. Ja. In een Feyenoord shirt. Ja, dat zou ook een probleempje kunnen zijn. Nou, dat shirt gaat uit. En daarbij schijnt het ook niet aantrekkelijk te zijn dat een man een te zwaar zwart montuur op zijn neus draagt. Een buikje, op 34-jarige leeftijd een buikje. Ik heb geen buikje. Lichtelijk kalend aan de achterzijde. Hey, op 34-jarige leeftijd. Waar ben je mee bezig? Nou, vrienden maken, denk ik. Toch? Een specialiteit. Hey, wie hebben we eigenlijk volgende week? Geen flauw idee nog. Oh, dat doen we niet. Nee, we doen maar wat. Ja, nee. Je hebt gelijk. Nou, zo klinkt het ook. Ja, nee, maar we gaan gewoon iets leuks doen, denk ik. En het is niet Marco Kroon. Nee, dat dan weer niet, nee. Nee, en ook niet een van die dronkenlappen die altijd inbelt. Dus joh, Jan, we zien wel. Ik vond dit... Ik denk een vrouw. Ja, dat zou zomaar kunnen. En misschien ook wel een beetje een linkse vrouw. Een linkse vrouw. Jij moet aan je nakraakje beginnen, Jon. Nou, dan ga ik dat doen, Jan. Ja, ik wens jou daar veel succes mee. Dankjewel. En nog een prettige Pasen. Hey. Morgen eitjes eten. Oh, nu praat ik er doorheen. De neuk, jongen. Dit programma werd u aangeboden door Jan Weersen en Jan Borst. Opschiet. Mannetje achter het raam, Jan Gussinklo. Baas van het mannetje achter het raam, Jan van Lent. Muziek, Jan de Vrouwenverwender. Radiobaas, Jan Stenders. Uitsmijt, Mattie, Jan Benink. Beeld, Jannemarie Dekker. En aan de kroppen zat, Jan van Tienen. Tot volgende week. Tot volgende week, vrienden. Doei! Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Salig Pasen, Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de Vrije Bloemen uit Nederland voor de psalmis op het Sint-Pietersplein.